Radio 1. Het NOS-journaal. In Rusland zijn gisteravond laat opnieuw Oekraïnse drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn 2 drones uit de lucht geschoten boven Tula, ten zuiden van Moskou. En is er eentje vernietigd in de grensregio met Oekraïne, boven Belgorod. Over schade of slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. In Nederland zijn het afgelopen jaar 142 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. En dat zijn er 16 meer dan in 2021. Voor het eerst in tijden vielen er meer doden door misdrijven in Rotterdam dan in Amsterdam, 16 tegen 10 doden. En ook neemt het aantal vrouwelijke verdachten toe. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Assen is vannacht een dode gevallen. 4 andere inzittenden raakten gewond, van wie 2 ernstig. Op de weg tussen de dorpen Ekehaar en Anreep reed de auto tegen een boom. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Het gaat beter met het toerisme in Nederland, maar het is nog niet terug op het niveau van voor corona, meldt het CBS. Er werd vorig jaar bijna 96 miljard euro uitgegeven aan vluchten, hotels en kampeerspullen. Maar omgerekend naar de inflatie is het niveau van 2019 nog niet in zicht. Vooral Chinezen laten Nederland nog links liggen. Het weer, eerst zon, vanmiddag stapelwolken, mogelijk een bui. Het wordt een graad of 20. Ook vannacht en morgenochtend buien, soms ook met onweer en hagel. En morgenmiddag, dan breekt weer vaker de zon door. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het aantal files neemt gelukkig af, maar op een paar plekken rijdt het nog behoorlijk langzaam. Ik begin met goed nieuws over de A1, vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel 25 minuten file rijden vanaf afrit Stroe. Zat zo'n 8 kilometer file in totaal. Dan ook goed nieuws over de A4, Rotterdam richting Den Haag. Bij Rijswijk was de weg helemaal dicht, doordat er een auto over de kop was geslagen door een ongeluk. Nu is de weg daar ook weer vrij, nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Ketelplein. Een stuk verderop, op dezelfde A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, nog wel een lange file. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 14 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de A44. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 29 augustus en vandaag bij mij aan tafel. De Spraakmaker. Is Karen van Oudhoven. Zij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ze doet een oproep aan de politiek. Visie is niet langer een vies woord. Sterker nog, het is essentieel om het groeiende wantrouwen tegen te gaan. In het mediaforum. De Spaanse kus blijft de gemoederen beheersen. Met zelfs een wanhopige moeder in hongerstaking tot gevolg. We verkennen de grenzen van de berichtgeving. En verder. Ja, als u nou een nieuw bankbiljet zou mogen ontwerpen, wat zou daar dan op komen te staan? Wordt het er een à la de zonnebloem uit het guldentijdperk? Of juist iets heel abstracts? Alle Europeanen mogen deze week met ideeën komen. Maar ja, zoveel mensen, zoveel wensen. Dus hoe voorkom je dat het een nietszeggend biljet gaat worden? En we beginnen natuurlijk, zoals elke dag, de uitzending met Stand.nl. Brengt een coach je verder in het leven? De stelling is kort maar krachtig. Coaching helpt. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik vind het verwarrende tijden. Donald Trump, klimaat. Mark Rutte en hij in Oekraïne overleg. Ik ben heel druk in mijn hoofd, want ik wil veel te veel. Ik ben een druk idioot, vind ik het een beetje, maar zo zitten we in elkaar. Ik vertel je waar de schatten kunnen liggen. De schat waarnaar jij op zoek bent. Ik kan je een schep geven. Wat moet er dan nu precies gezegd worden? Ja, waar gaat het over? Waar gaat het over? Ja. Of wat is dan mijn verhaal nu? Ja. Ik heb zojuist de inwijding in de 999 stralen zilveren overvloedenergie gegeven. Gaat dit om zonnepanelen of een laadpaal? Ik word elke ochtend wakker met hoop dat het gewoon weer over is. Kunnen we weer normaal doen? Ja, volgens mij geven deze geluiden wel aan hoe breed coaching is. Of het dan gaat om energiecoaching, relatiecoaching, spirituele coaching. Overal hebben we volgens mij een coach voor tegenwoordig. En de zenmuziek die zal sommigen tot waanzin drijven en anderen helemaal tot rust brengen. Gok ik zomaar. Karen van Oudhoven, welkom. Dank onze spraakmaker van vandaag, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Werkt de zenmuziek voor jou? Of Niet zo. Nee. Niet per se. Nee. Maar je raakt er ook niet volledig opgefokt van? Zeker niet. Maar voor mij zou dat geen vorm van coaching zijn. Nee. Nee. Jij bent opgeleid tot top executive coach. Is dat een beetje de top van de coaches? Ja, nou, ik heb een achtergrond in de arbeidsorganisatiepsychologie. En ik ben ook hoogleraar op dat gebied. Dus ik heb een beetje kennis van het vak. Uh-huh. En ik heb een aantal jaren geleden inderdaad op INSEAD een opleiding gedaan tot top executive coach. Maar wie coach je dan? De toppers in bedrijfsleven en bij de overheid. Ja. Okay. En als je dan hebt dat... Nou, als we kijken, 1 op de 111 mensen in Utrecht bijvoorbeeld heeft een coach. Dat is best veel. Dan zou je kunnen zeggen, Nederlands coach zich zo ongeveer suf. Dat zijn ook de woordingen die het AD vandaag gebruikt. Is het nuttig, wat jou betreft? Ja, en ik denk dat het goed is om te zeggen dat ik zelf op dit moment het te druk heb als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau om me actief bezig te houden als coach. Mm-hmm. Als je kijkt naar al die mensen die een coach hebben, ja, daar kan je iets van zeggen. Dat is wel een beetje een teken van deze tijd, denk ik. Tegelijkertijd denk ik zelf dat als mensen daar iets aan hebben, dan is daar ook niet zo heel veel tegen. Nee. Als het hen helpt, terwijl ze anders misschien zichzelf of andere mensen in de weg zitten. En zeker bij top executive zie je dat zij verantwoordelijkheid hebben voor heel veel mensen. Ja, en als zij zich ineffectief gedragen, hebben ook heel veel mensen daar last van. Mm-hmm. Vind ik het wel belangrijk dat je dat soort opties hebt. Wat ik wel zorgelijk vind, is dat het beroep van coach niet een beschermd beroep is. Nee, dat is iedereen kan zich coach noemen. Dus je kan morgen een bord in de tuin zetten en zeggen, ik ben coach. Ja. En dat betekent dat er ook heel veel coaches zijn die geld vragen voor wat ze doen, maar misschien niet datgene leveren wat ze zouden moeten leveren. Ja. En ik denk dat dat wel een zorgelijk punt is, ook gezien de hoeveelheid mensen die een coach heeft. Er is wel wat onderzoek, maar dan gaat het meer over coaching in een arbeidscontext. Er is recent ook een artikel verschenen van Erik de Haan van de VU. Hij is onder andere betrokken bij de VU, waaruit wel degelijk blijkt dat coaching ook effectief is. En die vorm van coaching, dus coaching op het werk, werkt dan met name voor vrouwen. Okay. En ik denk Want dat die zijn meer op zoek naar richting of zichzelf? Of die zijn misschien ietsje ontvankelijker voor coaching. Maar ik denk dat dat type onderzoek veel breder nodig is. Dus niet alleen de arbeidscontext, maar ook al die andere vormen die jij noemt, om toch ook wel echt te laten zien. En ik zou ook wel willen pleiten voor toch iets meer bescherming van het beroep, zodat mensen weten waar ze terecht komen. Ja. Die mannen die komen er zelf wel uit. Arjan Fortuyn, goedemorgen. Goedemorgen. Ombudsman bij NRC, hier al voor het Mediaforum. Heb jij überhaupt wel eens een coach in de hand genomen, in de arm genomen? Nee. Ik ben misschien ook niet zo makkelijk coachbaar. Dat ik dat op een gegeven moment wel een keer doe. Het is niet zo dat ik denk van, dat moet je niet doen. Je moet alles per se zelf oplossen. Als ik coach zou zijn, zou ik nu vragen, waarom denk jij dat jij zo moeilijk coachbaar bent, Arjan Fortuyn? Maar ik ben geen coach, dus je hoeft hem niet te beantwoorden. Maar heb jij wel eens, als je ook om je heen hoort, dat je denkt, nou man, kunnen we het niet meer normaal zelfstandig leven? Hebben we allemaal een coach nodig? Of is het juist wel prettig? Nou, ik denk dat veel mensen baat kunnen hebben bij een coach. Het is wel zo, wat jij al zei, dat omdat het een onbeschermd beroep is, dat er op een gegeven moment, dat je links en rechts, je kunt niks aanklikken of er popt online een coach voor het een of ander op. En het is daarvan denk ik inderdaad van, ja, daar zitten waarschijnlijk ook mensen bij die anderen misschien helemaal niet zo heel veel verder helpen. Ja. Aan de andere kant, ik ken ook in mijn vriendenkring, daar zitten coaches in waarvan ik inderdaad ook denk van, nou ja, als ik het niet meer weet, zou ik zonder enig voorbehoud tegen jou zeggen van, nou, wil jij verder alle beslissingen in mijn leven nemen? Ja. Dus er zijn echt hele goede coaches. Ja, maar dat is grappig, want de vraag is natuurlijk ook wat een coach jou gaat brengen. Neemt hij voor jou de beslissing in je leven? Zegt hij wat je moet doen? Of laat hij bijvoorbeeld zelf tot inzicht komen in wat jij zou willen doen? Laten we het gaan voorleggen aan Arjan Bakker. Die belde vanochtend naar ons toe. Is al ruim 25 jaar coach. Meneer Bakker, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebt u destijds ook gewoon een bord in de tuin gezet? Nee, dat niet. Ik heb het roer omgegooid. Ik ben op mijn 36e geswitcht van manager. Toen dacht ik van, wat moet ik dan? Ik vind mensen leuk en ik wil mensen graag helpen. Uh-huh. En ben opgeleid, vind ik, op een goede manier in het vak van probleemstelling en oplossing. En dat doe ik door middel van training, coaching. En wat ik de vorige sprekers hoor zeggen is, dat zie ik ook, dat er heel veel kaf onder het koren is. Uh-huh. En dat het eigenlijk wel jammer is dat er zoveel mensen zijn die zich direct coach kunnen noemen. Ja. En ik hou het graag heel praktisch en mensen helpen. En als mooi voorbeeld vind ik dan toch mensen die vastlopen in het bedrijfsleven, die in een bepaalde positie zitten, die dat werk gedaan hebben omdat ze ooit zo zijn opgeleid qua intelligentie of qua opleiding. En dan vastlopen en dan zelf het zicht niet hebben waarom het niet lukt op dat moment. En als je ze dan kunt helpen om te ontdekken wat hem echt drijft in het leven en dat ze op die manier verder kunnen. Ja, dat vind ik heel boeiend en daar krijg ik een heel goed gevoel van. Ja, en zij dan ook, als het goed is? Dat is dat is de bedoeling. Ja. Dat was het idee, ja. Ja. Is het, ja, want ja. Is het inderdaad alleen mensen in het bedrijfsleven die u coachen? Als ik zeg, wat voor coach bent u? Hoe benoem je het dan? Nou, loopbaancoaching is een groot onderdeel daarvan. Ja. Maar wat je wel ziet tegenwoordig, bij jonge mensen vooral, dat zie ik, dat die zoveel prikkels op zich afkrijgen. En dat ook alles moet. En alles is maakbaar. En dat maakt dat mensen ook vinden dat ze alles moeten kunnen. Die lat heel hoog leggen bij zichzelf en vastlopen. En die druk verhogen, die leidt tot problematiek. Ja. En daar help ik mensen mee. Ja. Het grappige is dat wij vanochtend met collega's het ook even over hadden. En daar refereerde iemand aan, juist vrienden van ook begin 30 en zo. Die druk is hoog, ja. Maar dan hebben ze een coach, ja, gehad. En dan komen ze dichter bij zichzelf. Ja. En dan voelt in één keer alles als te veel. Nee, het voelt niet helemaal zoals het moet zijn vandaag. Of het voelt niet helemaal bij wie ik ben. Kan het doorslaan? Dat we, ja, iets te veel onszelf gaan richten. Ja. En, ja? Ja, ja. En ik hoorde laatst op in een programma iemand zeggen van, we moeten werken aan de weerbaarheid van, ja, de jongere mensen. En ze zorgen dat ze tegenslagen kunnen verwerken. En dat ze kunnen omgaan met al die prikkels. En alle zaken die op ze afkomen. En dat geloof ik ook wel. En als ik naar mijn eigen familie kijk. Er zitten twee jongens in. Die krijgen behoorlijk wat op zich af. Een tweeling die plotseling geboren wordt. Dat geeft heel veel impact op een gezin. En dat vergt veel van ze. En daarnaast nog blijven werken. En het liefst op alle twee een fulltime. En dat maakt het lastig. Ja, maar dan kan coaching dus weerbaar maken, maar misschien ook weerloos maken. Als je het idee hebt dat je... Volgens mij is coaching... Als het even tegen zit, dan gaan we naar de coach. Ja, precies. Nee, dat is nou juist waar je bij coaching probeert. Mensen te helpen om naar zichzelf te kijken. Om eigen mechanismes op gang te brengen als ze het even zwaar hebben om zich dan te kunnen helpen. Mm. Maakt u zich zorgen eigenlijk? Want u geeft ook aan van het zijn er wel heel veel. Maakt u zich zorgen over het aanzien van het vak? Zeker. En hoe zou je dat kunnen keren? Dat is een hele lastige. Maar in ieder geval door het een beschermd beroep te maken. Dat daar geloof ik zeker in. En wat je merkt is in de tarivering van coaches, dat ze voor sommige mensen ook echt het vak kapot maken. Of kapot, maar in ieder geval lastig maken om de goede boterham te kunnen blijven verdienen. Maar te laag dan inzetten of te hoog juist? Ja, te hoog of te laag inzetten om juist maar werk naar zich toe te trekken. En dat maakt het gras voor de professionals, zal ik maar zeggen. Soms wel eens voor de voeten. Want wat is uw uurtarief? Het varieert heel erg, maar dat zit zo rond de €95 per uur. Kijk eens aan. En dat is een beetje gemiddeld? Ja, dat is een gemiddeld tarief. Er zijn coaches die werken, executive coaching, kan ik me voorstellen dat je dat niet doet, beneden de €200 per uur. Maar het is maar net, het is ook heel arbitrair, hè? Van waar vraag je het geld voor? Ja. Dat is waar je het voor doet. En betaalt iemand het zelf of een bedrijf? Daar kan misschien ook nog verschil in zitten. Ja, ja, exact. Dank voor uw verhaal. Arjen Bakker was dat. Dan naar Karen van Oekel. Die heeft ervaring aan beide kanten, zo gezegd. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft zelf coaching gehad. Op welk moment was dat in uw leven? Dat u dacht, ik ga daar gebruik van maken of ik stap naar een coach? Ik zat toen in een periode van ziek. Niet goed in mijn vel zitten. Jonge kinderen, overlijden van mijn vader. Er was echt best wel veel gebeurd. En toen ging het op mijn werk niet lekker. Toen raakte ik mijn baan kwijt. Toen kwam ik bij het UWV terecht. En toen raakte ik in contact met een loopbaancoach. En die heeft mij in ieder geval in eerste instantie een zetje gegeven over werk. Maar ja, weet je, het gaat niet zozeer over werk. Het gaat natuurlijk altijd over jezelf. Mm. Want of je nou op je werk bent of thuis, je neemt jezelf altijd overal mee naartoe. En, dat schijnt zo te zijn, ja. Ja. Ja. Ja, daarom. Dus mensen die zeggen van het gaat over op mijn werk niet goed. En denk ik altijd, ja, weet je, het gaat over jou. En daar heb ik toen echt wel heel erg veel aan gehad. Ik heb gewoon al vastgekregen en inzicht gekregen. Bewust geworden van hoe ik reageer op dingen. En dat was een liefdevolle, maar pittige coachingsperiode, zeg maar. En die heeft me echt op weg geholpen. En aan het eind van die periode dacht ik, dat wat ik hier heb gekregen. Het is eigenlijk een heel erg groot cadeau. En dat wil ik mensen ook gaan geven. Dus de loonbaanswitch werd zelf coach worden? Ja. Dus dat was wel een... ik ben echt wel zeg maar, een soort van ervaringsdeskundige. Omdat ik ook gewoon heel erg goed weet hoe het is om aan de andere kant van de nou ja, tafel. Ik werk met mensen komen normaal altijd lekker op de bank zitten. Maar als ze op de bank bij mij zitten, dan weet ik ook gewoon heel goed waar ze zijn, zeg maar. Ja. Het grappige dus, wordt dat vaker inderdaad dat mensen die zelf gecoacht zijn dat ook door willen geven, omdat ze er zelf veel aan hebben gehad. Dankjewel Karen voor jouw verhaal, Karen van Oekel. Annet Jong is oprichter van het No-Nons Opleidingsinstituut voor Coaches. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Zijn het vaak mensen die zelf gecoacht zijn, die vervolgens, zeker misschien als het op langere, latere leeftijd is, coach willen worden? Nou, vaak heb je wel een aanraking gehad en een goede ervaring met coaching. Dat kan een reden zijn om coach te worden. En er zijn natuurlijk heel veel andere redenen, maar dat zie je vaak. Ja, nou zie ik in de app van de Radio 1-app wel veel binnenkomen, ook over het verdienmodel wat er is. Dat coaches zich inderdaad erg rijk kunnen rekenen en heel goed ermee kunnen verdienen. Is dat iets wat jullie ook zien? Nou, ik denk mensen die hun vak serieus nemen, dus het vak als coach serieus nemen en daarin doorleren. Veel opleidingen doen en gewoon het een beroep maken. Ja, dan kan je er uiteindelijk goed mee verdienen. Als je goed bent en goed werk levert. Wat je vaker ziet, is dat mensen een coachopleiding doen. Mm-hmm. En dan af en toe een coachie zien, geen ervaring opbouwen. En dan valt er ook niet goed mee te verdienen. Ik zie coaching als een vak. Ik heb laatst een blog geschreven, de Carbonara Coach. Ik kan goed carbonara maken, maar niet zo goed als de Italiaan om de hoek. Nou, dat zie ik ook in coaching. Coaching is vak, dus dat moet je doorleren. En dan kan je er goed mee verdienen. Maar goed, wijzen jullie ook wel eens mensen af dat ze eigenlijk gewoon niet geschikt zijn voor die opleiding? Zeker. Wij hebben sowieso een opleiding waar we kijken, waar we het echt als vakopleiding zien en niet als persoonlijke ontwikkeling. Dus wij leren je een beroep en wat je leert is bijvangst. Mm. Wij willen mensen die sowieso stevig zijn en niet bijvoorbeeld zelf in een burn-out zitten of ontwikkelingstraject zitten. Dus wij willen mensen die gewoon een vak willen leren. En daar zijn wij anders in dan sommige andere opleidingen. Dat is misschien ook als het gaat over wildgroei of kwaliteit. Is dat wat jullie betreft een van de criteria die jullie hanteren om te zeggen dat op die manier hou je het professioneler? Nou, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je een opleiding hebt gedaan. Dat je gewoon geobserveerd bent. Dat je je blinde vlekken kent. Dat je niet zomaar... Ik bedoel, iedereen mag zich coach noemen. Net als dat iedereen zich therapeut mag noemen. Maar wat belangrijk is, dat je gewoon weet wat je doet. En als ik kijk naar... Ik ben heel trots op mijn vak. Ik ben psycholoog, maar al 28 jaar werk ik als coach. En ik vind het te gek. Maar op feestjes krijg ik te horen, schaam je je niet om coach te zijn? En ik vind bijvoorbeeld dat mensen het vak wat kunnen bedoezelen door te zeggen dat ze coach zijn. Omdat ze bijvoorbeeld ervaringsdeskundig zijn. Of ik ben fan van bed and breakfast, zoals miljoen Nederlanders. Als ik dan hoor dat een Walter en een Claudia coach zijn, dan denk ik, oh, daar gaan we weer, zeg maar. Dus dat gebeurt er bij mij. Maar waarom, want je bent zelf opgeleid als psycholoog. Waarom ben je dan coach gaan noemen? Dan kan je toch ook gewoon psycholoog handhaven? Daar hangt dat volgens mij minder omheen. Ja, ik werk als psycholoog en coach, maar coaching is gewoon mensen regie geven en handvatten geven om met werk en leven om te gaan. Ja, doelgericht. En dat is wat ik doe. En dat is wat ik zo mooi vind. Ik vind positief werk en je helpt mensen in hun kracht. Mm. En je helpt mensen niet van symptomen af. En dat is de keuze die ik heb gemaakt. Ja. Je haalt misschien meer het zieke eraf. Dankjewel, Anne. Anne de Jong was dat. Geeske te Gussinklo is bestuurslid bij de NOPCO. Dat is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in ons land. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus er komt een reactie binnen. Je ziet dat iemand die naar de tandarts is geweest en goed geholpen, wordt vervolgens toch ook niet meteen een goede tandarts zelf. Om even de parallel te trekken naar de coaching. Als jij fijn gecoacht bent, maak jou toch niet per se tot een goede coach ook. Klopt dat? Dat klopt helemaal. Dus het is heel belangrijk om te kijken met wie je in zee gaat. Ja. En vanuit NOPCO hebben we een internationaal keurmerk. En waar wij op letten is of mensen een gedegen opleiding hebben gevolgd. Voldoende praktijkervaring hebben opgedaan. En werken volgens een ethische code. En dat is ook heel erg belangrijk, ook als je met werkgevers te maken hebt. Of je goed de belangen uit elkaar kunt halen. Of je aanspreekbaar bent via een onafhankelijk klachtenorgaan. En of je je vak bijhoudt. En als je dat niet allemaal wil uitzoeken zelf, dan kan je best een gecertificeerde coach nemen die bij een beroepsorganisatie is aangesloten. Want dus zeggen, jullie hebben dat keurmerk, maar in principe kan iedereen zich coach noemen. Dat klopt. Ja. Ja, en dan... dus er ligt een taak bij degene die coaching of inhuurt als HR-manager of als huisarts mensen doorverwijst. Of als je zelf op zoek gaat, dat je dit meeneemt in jouw zoektocht. Ja, want is er sprake van een wildgroei inmiddels? Er is sprake van een groei. En wij zien ook wel dat we dat beroep moeten beschermen als beroepsorganisatie. Dus vandaar ook deze oproep om op te letten met wie je in zee gaat. En het feit dat er veel coaches zijn, is natuurlijk goed als mensen de uitdaging ervaren. En graag met iemand met een afstand naar hun eigen situatie kijken. En mensen ook zelf de keuzes weer kunnen maken. Want ik kan me voorstellen dat je ziet dat als jij als coach wil vestigen, dat je dan ook moet denken, ik moet een unique selling point hebben. Ik moet iets wat mij onderscheidt als coach. Dus wat is de raarste coach die je ooit voorbij hebt horen komen? Want de Carbonara coach hoorden we net. Nou ja, daar zat het verhaal daarvan was gelijk duidelijk. Nee, ik zou dat eigenlijk niet weten. Niet. Nee, sorry. Ja. Nee, dat geeft niet. Dat is misschien een positief teken dat hij zich niet bij jullie, jullie melden. Nee, we stellen die eisen. Zou het strikter moeten worden gehanteerd, zo'n keurmerk? Om te voorkomen dat mensen... Want vaak, het kost echt wel geld. En het is wel fijn als mensen er baat bij hebben en niet alleen maar platzak weggaan. Ja, ik zou dat heel graag willen. Dus de HR-manager die een medewerker aanraadt om een coach te zoeken, zoek dan bij een gecertificeerde coach die bij een beroepsorganisatie is aangesloten. Dan heb je in ieder geval wat meer zekerheid dat iemand zijn vak bijhoudt en dat aan die voorwaarden voldaan zijn die ik net, niet net noemde. Dus dat is de zekerheid die we op dit moment kunnen bieden in dit vak. Ja, maar wat u betreft zou eigenlijk iedere coach dat moeten hebben. Iedere coaches, wij hebben nu 5000 aangesloten coaches. Maar wat mij betreft zouden dat de beste helft zou zich mogen melden, alsjeblieft. Ja. Ja. Dank u wel, mevrouw de Gussinklo. Arie Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. Met hoogleraar gezondheidspsychologie, verbonden aan de Universiteit in Groningen. Is het nou iets van deze tijd? Want we horen wel van het is een complexe tijd. Of is het eigenlijk iets van alle tijden? Nou, kijk, klachten zijn van alle tijden. Mm-hmm. Dat is duidelijk. 100 jaar geleden waren er ook mensen met angststoornissen en vast ook mensen die burn-out-achtige klachten hadden. Het kan best zijn dat de soort klachten die bestaan natuurlijk waarschijnlijk altijd al, welk label je er ook aan plakt. Maar er zijn wel dingen veranderd. Hè. Bijvoorbeeld, het proces is zo'n 40, 50 jaar geleden toen was het proces van zogenaamde proto-professionalisering, waarbij dus gewone burgers, die kregen eigenlijk toegang tot kennis die daarvoor van professionals was. Bijvoorbeeld, dan kon je in de libellen lezen, hè, wat is nou ongesteldheid en wat kun je eraan doen, maar ook over depressie, over angststoornissen. Hè, dus, en dat is natuurlijk, hè, dus mensen hebben al heel veel kennis. En als ze het niet zelf onmiddellijk paraat hebben, dan kunnen ze het heel makkelijk opzoeken. Ja. Dus dat is eigenlijk een hele basis en een uitgangspunt is dat. En vandaar betekent het ook dat mensen al heel snel denken, hé, ik heb klachten, dat ze heel erg snel gaan zoeken. En dat ze ook al heel snel het idee krijgen, ja, maar er is toch iets aan te doen. Dan zit je een beetje op die maakbaarheid waar we het natuurlijk ook vaak over hebben. Ja, zeker. En daarnaast heb je dus een situatie zoals die bestond. Was het eigenlijk, als je psychologische klachten had, ja, dan moet er toch echt wel een diagnose aan. En dan mag je naar de psychotherapeut of naar de psycholoog. Als het dat niet is, ja, dan zoek je het maar uit. Oftewel, er is eigenlijk een niche is daar tussen ontstaan. Hè, waarbij je zegt, nou, ik ben niet psycholoog, zeg ziek. Ik voel me wel rot, maar ik wil toch iets doen. He, dus dat is op zich een hele legitieme ruimte. Mm. Die wordt opgevuld door coaches. En die coaches die waren natuurlijk al lang. Hè. Die in Amerika die deden vooral werk in bedrijven. En daar deden ze goede dingen. Hè, door mensen wat minder stress of beter te laten werken. Hè. Door de universiteit worden ook regelmatig mensen gecoacht om nog meer uit hun te halen. En dan zie je inderdaad, wat net ook werd genoemd, de bepaalde hoge druk in onze maatschappij. En dan zie je ook nog eens een keer het effect tot slot, dat als mensen veel andere mensen zien of kennen die gecoacht worden, dan wordt coachen ook nog eens een keer heel normaal. En dat betekent dat je, daar hoef je niet ziek voor te zijn. Nee, dat is gewoon één van de keuzes. Ik voel me rot, ik voel me al een paar maanden rot. Nou, dan kan ik gaan coachen. Ja. En dus het is een normalisering van het gebruik van de coaching ook. Ja. En dan even het over de kwaliteit, dat ik het net al met de vorige sprekers en hoe we daar alert op moeten zijn. Dank u wel, meneer Dijkstra. Stine Jensen eindig ik nog tot slot mee. Is hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam aan de universiteit. Daar in de Erasmus Universiteit. Stine, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we het nou noemen, een therapeut, een coach, een psycholoog, een filosoof. Is dat eigenlijk ook niet een soort coach? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Je ziet ook een enorme groei in die, wat je zou kunnen noemen, de zelfhulpfilosofie. Hè. Heel veel boeken die op grond van met name die oude Grieken allerlei tips geven over hoe een goed en gelukkig leven te leiden. Dus ook in de filosofie zie je heel veel groei aan coaching. Ja, en moet je het dan zien van vroeger haalde je het misschien uit de boeken, inderdaad de wijze oude filosofen, of ging je gewoon bij je oma, je moeder, je vrienden te raden als je vastliep? En dat wordt nu de zeker coach? Zeker, maar nog mooier. Vroeger bij die oude Grieken was het eigenlijk ook mooi, want daar had je bijvoorbeeld Socrates die rondliep en de goede vragen stelde. En heel veel jongeren inspireerden om de antwoorden bij zichzelf te vinden. Dus je hebt de antwoorden al in jezelf. En als iemand de juiste vragen stelt, dan kun je tot ontwikkeling komen. Dat is eigenlijk een hele mooie methode, de vroedvrouwmethode uit de filosofie. Ja, en dat maakt ook een goede coach als je daar nu gebruik van zou maken, wat jou betreft. Ja, maar het mooie is dan eigenlijk wel dat je die antwoorden dus eigenlijk zelf al hebt. Het kan wel helpen als iemand je daar bij helpt. Maar ik zou ook zeggen dat het ook erg kan helpen om juist te omarmen dat niet alles verbeterd hoeft te worden. Want die hele coachingmarkt die drijft natuurlijk op altijd maar een verlangen naar een beter zelf. Een maakbaar zelf. En als we nou juist gaan omarmen dat wat er niet goed gaat, dat meer accepteren, meer het falen. Ja, dan heb je misschien nog veel minder coaches nodig. Ja, daar heb je een heel boek over geschreven, over de faalmoed, zeg maar. Dat we dat ook juist moeten durven doen. Maar misschien juist als je dan gefaald hebt, dat je daarna heel erg behoefte hebt aan die coach om er weer op te krabbelen. Dat zou kunnen, maar ik denk dat het juist kan helpen om te accepteren dat dat bij het leven hoort. En nu zijn we zo sterk gespitst op altijd maar die prestatie en toch dat betere, het versie van jezelf, dat ik denk juist dat het omarmen van het mislukken, het falen, juist dat een soort beter recept is tot gemoedsrust. Kijk zo. Dankjewel. Stine Jensen was dat nog. Janneke Willekes die zegt dat als ze hulp nodig heeft, meer vertrouwen heeft in goede psycholoog of een gesprek met een vriendin. Zij komt, dat is wel grappig, uit Zeeland. En dat blijkt uit de cijfers dat mensen daar sowieso minder hulp van een coach zoeken en dat er ook relatief gezien veel minder coaches zijn ten opzichte van de rest van het land. En Dick van der Maat die belde vanochtend. Die zei, wanneer ben je coach? Ik begrijp er eigenlijk niet zoveel van. En waar worden coaches allemaal opgeleid? Nou, we hopen wat duidelijkheid daarin gegeven te hebben hoe dat werkt. Maar dat het ook waakzaam moet zijn op dat het goede coaches zijn. Ster. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Hé, hey, dat ziet er makkelijk uit. Ja, ik check die nieuwe leverancier met SurePay. Oké. Okay. Kijk, IBAN en naam invullen. Mm-hmm. Check. Hé, hey, wacht even. Is dit fraude? Oeh, ja. Oh, dat zou kunnen. Die 20k, die houden we nog even vast. Nieuwe leverancier? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Bobke Hoekstra gaat vanmiddag op sollicitatie bij EU-voorzitter von der Leyen. Hij neemt al een aardige lading aan kritiek op zijn beoogde nieuwe aanstelling mee. Zoals bijvoorbeeld buitenlandse zaken dat niet aanschoof bij bijeenkomsten over Rusland-acties. En daarover hoort u ook meer in het NOS-journaal, sancties moet ik zeggen, met Dorot Megens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft onder toenmalig minister Hoekstra in de eerste weken na de inval in Oekraïne overleg over sancties tegen Rusland links laten liggen. Dat schrijft NRC nadat ze interne mails kregen via een beroep op de wet openbaarheid overheid. NRC-journalist Dirk Stokmans vertelt wat er in die mail stond. Een van de dingen die ons opviel is dat in de eerste weken na de inval justitieambtenaren klagen dat bij het wekelijkse overleg over de uitvoering van sancties tegen Russen het ministerie van Buitenlandse Zaken weigert aan te schuiven. Ze schrijven van het is een lelijk beeld, het wordt als een hete aardappel doorgeschoven. Buitenlandse Zaken moet daarbij zitten, want zij zijn degene die wiens handtekening onder al die sancties staat. Nu de missionair minister Hoekstra is voorgedragen als mogelijke opvolger van Frans Timmermans, is er volgens de krant twijfel ontstaan in zowel Den Haag als in Brussel over zijn geschiktheid daarvoor. Voor de rechtbank bij Schiphol dient vandaag de zaak tegen een Pakistaan die 5 jaar geleden een beloning van omgerekend €20.000 uitloofde om PVV-leider Wilders om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man, die er zelf niet bij is, voor het uitlokken van moord. Het is voor het eerst dat een buitenlandse bedreiger hier wordt vervolgd. Wilders zelf zal wel bij de zaak aanwezig zijn. Hij hoopt dat het OM ook 2 imams in Pakistan gaat vervolgen vanwege een eerder uitgevaardigde fatwa tegen hem. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat gisteravond opnieuw Oekraïnse drones zijn neergehaald. 2 boven Tula ten zuiden van Moskou en 1 in de grensregio met Oekraïne. Over schade of slachtoffers is niets bekendgemaakt. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Assen is vannacht een dode gevallen. 4 andere inzittenden raakten gewond, van wie 2 ernstig. Op de weg tussen de dorpen Ekehaar en Anreep reed de auto tegen een boom. Er waren geen andere auto's bij betrokken. Het gaat beter met het toerisme in Nederland, maar het is nog niet terug op het niveau van voor corona, meldt het CBS. Er werd bijna €96 miljard uitgegeven aan vluchten, hotels en kampeerspullen. Vooral Chinezen laten Nederland nog links liggen. In Hoogvliet bij Rotterdam is een man overleden na een schietincident. Hij werd vannacht neergeschoten in een portiek van een wooncomplex. En de politie is nog op zoek naar de schutter. Rond 3 uur kregen wij een melding uit het flatgebouw aan de bovensim dat er een klap zou zijn gehoord en iemand zou zijn gaan gillen. Nou, collega's zijn natuurlijk ter plaatse gegaan, niet helemaal wetende wat ze daar aan zouden treffen. En troffen daar een meneer aan die was neergeschoten. Ook in Den Haag is een man doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond op straat in het zuidwesten van de stad. En ook hier wordt door de politie nog naar de dader gezocht. Kort na die schietpartij werd een uitgebrande auto gevonden in Rijswijk. Of er een verband is met de schietpartij wordt nog onderzocht. FC Utrecht heeft hoofdtrainer Michael Silberbauer ontslagen. De Deen werd afgelopen winter aangesteld als opvolger van Henk Vrezer. Dit eredivisieseizoen staat Utrecht na 3 verloren wedstrijden nog op 0 punten. Vanochtend ging de club in gesprek met Silberbauer. Het contract met de trainer zou in goed overleg zijn beëindigd. Assistenttrainer Rob Penders neemt voorlopig de honneurs waar. Het weer, eerst zon, vanmiddag stapelwolken en mogelijk een bui. En het wordt 1 graad of 20. Ook komende nacht en morgenochtend buien, soms met onweer en hagel. Morgenmiddag breekt weer vaker de zon door. En met 18 tot 20 graden is het morgen iets koeler dan vandaag. Dankjewel Dorot. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Guilaine. Het rijdt wat langzamer op de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de A15, 9 kilometer file met ongeveer 20 minuten extra reistijd. En dan eindelijk goed nieuws over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. De hele ochtend al veel vertraging door een ongeluk bij Nieuw-Vennep. De weg was zelfs bijna helemaal dicht. De weg is nu weer vrij. Nog wel extra reistijd vanaf Leidschendam, 11 kilometer met meer dan een uur. Daarom is het advies nog wel om even om te rijden. Dat kan via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de A A44. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Droomt u van een eigen chalet aan een Oostenrijkse piste? Kom dan op 1 of 2 september naar de open dag van Open Dreams in Meppel. Sinds 2006 de specialist bij aankoop van renderend vastgoed in Oostenrijk. Aanmelden kan via opendreams.eu. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Popke Hoekstra is in de running voor een mooie internationale positie met aanzien. Maar de glans van zijn begindagen is er misschien wel een beetje af. Wat is er nog over van de Golden Boy van het CDA? Daarover en over de ongevraagde kus in Spanje praten wij vandaag in dit Mediaforum met Arjen Fortuyn. Hij is de ombudsman bij NRC. Giselle van Kan is hoofdredacteur van NOS Nieuws. Net binnen, vandaag ook voor het eerst. Welkom, Giselle. Dank je. En onze spraakmaker is de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Karen van Oudenhoven. Nogmaals officieel welkom. We hebben natuurlijk wel eens telefonisch jou in de uitzending gehad in reactie op dingen uit het Mediaforum, maar hier dus nu ook vast afgewisseld met je collega Wilma Haandek, ja, bij de hoofdredactie. Is voor jou, Giselle, de NOS echt je DNA, of heb je nog wat journalistieke omzwervingen daaraan vooraf gemaakt? Ja, er zijn dan twee hoofdstromen. Eén is, voordat ik bij de NOS ging werken, toen heb ik heb het vak geleerd bij het Financiële Dagblad. Dus en daar heb ik lang gewerkt, uiteindelijk ook in de hoofdredactie gekomen. Dus die twee strengen, die zitten nog altijd in mij. Ja. En is het dan nu als hoofdredacteur NOS Nieuws, is dat vooral het journaal of ook de politieke, de verkiezingsuitzendingen die we in november weer gaan doen? Dat is alles. Ja, we hebben bij NOS twee grote afdelingen, nieuws en sport. En ik ben hoofdredacteur van NOS Nieuws. En dat is een multimediale redactie van 450 mensen die van Radio 1 Journaal tot Het Oog op Morgen, Jeugdjournaal, de app, het journaal, alles wat de NOS aan nieuws doet, ook de verkiezingsuitzendingen, dat valt onder één redactie. Ja. Ja. Een aantal, hè? 450. Enorm, ja. Maar realiseer je dat 24-7, ja, 365 dagen per jaar. Jij moet ze onder de duim houden. Nou ja, dat doen ze. Dat hoef ik gelukkig niet te doen, nee. Jouw mediamoment, Giselle. Jij wilde een klein standbeeldje oprichten voor het journalistieke genre, de follow-up. Ja, de follow-up, want ik vind dat we daar als media, als journalistiek in de brede, ook bij de NOS, niet altijd voldoende aan doen. En ik werd geattendeerd, want we gaan grote rukken groots uit als er belangrijke gebeurtenissen zijn. En denken we er dan ook aan om een jaar later of 3 weken later of 2 jaar later in dit geval nog eens even terug te gaan. En ik zag in de Volkskrant een verhaal over de drugsmaffia die bij de ondernemers in Valkenburg die onder overstromingen te lijden hebben gehad, aanklopt om hun financiële problemen die ze nog altijd hebben op te lossen. En nou ja, zo in het criminele net te geraken. En dat verhaal bleef bij me hangen omdat ik het A, een mooi follow-up vond. B, omdat hier ondermijning aan het werk is. Wat moeilijk vind, daar worstelen wij ook mee. Een onderwerp is wat journalistiek moeilijk te vangen is. Lastig zichtbaar te krijgen. Lastig dus schaamte over bij mensen om erover te praten. Zeker. Of angst. Of, ja. Zeker. En toen ik me erin verdiepte, was het eigenlijk het derde aspect van dit verhaal. Is ook, dit begon niet bij de Volkskrant, zo kwam het onder mijn ogen, maar begon bij de Limburger. Bij de regionale journalistiek. Ja. Dus nou ja, dan kun je zeggen, het ene medium gaat aan de haal met het werk van de ander. Maar je kunt ook zeggen, nou, dit laat zien hoe de journalistieke infrastructuur elkaar nodig heeft. Dus complimenten voor de Limburger en daarmee de Volkskrant. Ik wou zeggen, een klein standbeeldje voor de regionale media. Zeker. Die kunnen we dan ook. Zeker. Hoe werkt dat bij jullie? Wordt het in de agenda gezet van 1 jaar later is nabellen? Of dat gebeurt wel. Moet dat meer gebeuren? Ik denk dat dat wel meer zou moeten gebeuren. Maar dit is, kijk, nabellen, dan ga je 1 jaar later vragen. En hoe is het nu? En die onderwerpen hebben wij ook wel gemaakt. Maar hier heeft iemand volgens mij beter de vinger aan de pols gehad. Want dat hangt niet af van een moment, maar gewoon van een ontwikkeling. Ja. Ja. En ik denk dat daar ook de waarde van de regionale media dan absoluut. Heb je toch je contacten dichterbij. Je hoeft 1 verhaal dat je hoort, dat je denkt, hé, daar gaan we eens op uit. Dat moeten we vooral zo houden. Ja. Arjen Fortuyn, jouw oog viel op een ingezonden brief, in de Volkskrant ook. Ja, ik zag hem voor het eerst op Twitter trouwens langskomen, die ingezonden brief. En dat is op zich interessant, omdat het was een brief waarin een lezer van de Volkskrant opriep om niet meer de hele tijd bij allerlei nieuws en dergelijke te zeggen dat het afkomstig is van sociale media. En welk sociaal media ook en vooral. En welk sociaal Want media. Want jij begint vervolgens je zin, ik zag hem als eerste op Twitter. helemaal onbewust. Ja. En dat viel mij op omdat ik als ombudsman bij NRC de afgelopen week ook al een aantal brieven van dezelfde strekking heb gekregen. Waar dan vaak in stond van, ja, jullie zeggen dit en dit stond op X voorheen Twitter. Mm-hmm. Waarom zijn jullie een reclamecampagne voor dat bedrijf aan het optuigen? Kun je dat niet gewoon vermijden? En daar zit voor een deel ook wel wat in, vind ik. Omdat journalisten die over het algemeen Twitter open hebben staan en dat gebruiken als een soort persbureau, die zien dingen het eerst op Twitter en zijn dan geneigd om te zeggen van, nou, dat stond daar. Terwijl die informatie vaak ook gewoon op de website van de betreffende organisatie staat of op nog 8 verschillende platforms. En ja, je geeft daardoor inderdaad wel je laat eigenlijk op een beetje suffe manier het staketsel van je eigen nieuwsgaring zien. Dat het eigenlijk een beetje gemakzucht is en dat je niet kijkt, nou, waar komt het vandaan? Het is vrij toevallig dat je het op Twitter gezien hebt. Maar het is ook, je wil ook niet in je artikel hebben van dit en dit bleek uit een ANP-persalarm wat om 11:03 vanmorgen werd verstuurd. Nee, maar dan meld je het dus niet. Dus er zit ook wel iets geks aan waarom we het melden misschien. Nou ja, je zou eigenlijk gewoon daar moeten kijken van ja, waar is. Het lijkt mij dat, zeg maar, de eigenlijke bron is de website waar iemand het zelf opgezet heeft of hoe hij het verder bekend heeft gemaakt. En dat zich uiteindelijk dan via Twitter of Instagram of whatever verspreidt. Dat is van secundair belang. Ja, maar je kunt er misschien wel op 2 manieren. Want als ik kijk, die brief waar jij aan refereert, daar zegt ook iemand van vroeger werden ingezonden brieven gestuurd. En dan gingen we toch ook niet kijken welke postzegel erop stond en welke weg die helemaal had afgelegd totdat hij bij een redactie was gekomen. Die vergeleek het daarmee. Aan de andere kant, als iemand zijn vertrek bekend maakt, politiek gezien, dan gebeurt dat ook via, soms via Twitter, de andere keer via NRC of via de Telegraaf. En dan meld je dat ook. Dus ja, maar het lijkt me, volgens mij gebeurt het uiteindelijk zou je zeggen, de NRC en de NOS maken ook een heleboel dingen in zekere zin via Twitter bekend. Maar volgens mij moet je altijd even kijken wat nou eigenlijk de onderliggende plek is. Uiteindelijk is inderdaad Twitter het medium wat heel vaak alleen maar dingen doorgeeft. Ja. Giselle, ben jij ervan bewust? Want ik was er eigenlijk helemaal niet bewust van. En ik las die brief en dacht, ja, verrek. Eigenlijk hoor je heel vaak inderdaad in nieuwsberichten. Dat is bekend voor de of lezen we op. Ja, ik ben me er wel van bewust. En ja, Twitter is natuurlijk gewoon best wel een journalistenmedium. Dus er zitten meer journalisten, beleidsmakers en politici dan gewone mensen. Tegelijkertijd is het ook goed journalistiek gebruik om te zeggen waar je informatie vandaan hebt. Ja. He, dat zegt die en die in de Volkskrant bijvoorbeeld, als je daar een interview mee hebt, of in NRC of waar dan ook. Dus dat vind ik wel een dilemma. En ik ben het denk ik wel met Arjen eens, als het een soort van persberichtachtig iets is geweest, he, dus dat ook op andere plekken te vinden is. Maar om het zomaar weg te laten als iemand, als je informatie van Twitter hebt. Ja, dat is de controleerbaarheid van de journalistiek gaat dan ook een beetje achteruit, vind ik. Ja, Saren, ik zie jou druk knikken. Ja, ik moet even denken. Wij komen deze week met een rapport uit over misleidende informatie. Ja. Waarin we laten zien dat toch 50% van de mensen zich zorgen maakt over die misleidende informatie. En dat 75% van de mensen denken, wij kunnen zelf nog wel achterhalen of een bron klopt of niet. Mm-hmm. Maar andere mensen niet. En ook angstig zijn dat dat tot allerlei polarisatie leidt. En terwijl mensen wel ook angstig zijn dat ze richting de toekomst, ook onder invloed van AI, zelf ook allerlei bronnen lastiger kunnen beoordelen. Dus, en dat kan ook weer van invloed zijn op vertrouwen in informatie, bijvoorbeeld van de overheid. En dat is niet helemaal hetzelfde onderwerp, maar het raakt er wel aan dat die bronvermelding en het helpen van mensen in de serieusheid van die bronnen, denk ik wel een belangrijk aandachtspunt is voor de journalistiek ook richting de toekomst. Maar dan is het eigenlijk extra belangrijk wat Arjen aangeeft, dan niet alleen X of Twitter melden, maar dus kijken waar komt het oorspronkelijke bericht vandaan. Ja, dat kan natuurlijk anders, maar dat zeg jij eigenlijk zeker ook. Wel doen. Ja, dus wat ik net bedoel is niet zeggen van er is geen bron, maar zeggen van het komt eigenlijk daar vandaan. Ja. En via dan wat dan ook. Nee, en ik denk dat journalisten ook soms best wel eens wat meer kunnen diversificeren in hun bronnengebruik, anders dan Twitter. Ja. Maar speelt dan ook nog mee, zeker in de laatste tijd, dat zo'n Elon Musk of een Zuckerberg, dat die soms een bedenkelijk imago hebben. En dat we daarom, want dat is natuurlijk ook wat die brievenschrijver zei, het is een soort vrije reclame wat jij geeft aan zo iemand. Ik denk dat dat veel bij dat soort briefschrijvers een rol speelt. Dat die eigenlijk echt genoeg hebben van Twitter. Maar dat is ook een heel aardig spiegelbeeld ten opzichte van 10, 15 jaar geleden, toen het allemaal opkwam. Dat iedereen in ieder nieuwsbericht waar een vage sociale media context was, onmiddellijk in zijn. Ja, dat stond op Facebook en dit is een persconferentie via Instagram. Wat dat betreft is het de consument misschien ook een soort corrigerend vermogen van de journalistiek. Het is een belangrijke dag in Brussel vandaag voor Wopke Hoekstra. Nu nog demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Vanmiddag heeft hij zijn sollicitatiegesprek met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, over die beoogde functie, opvolging van Frans Timmermans. Arjen Fortuyn, er klinken sinds zijn voordracht ook wel wat kritische geluiden in de media. Anders gesteld, want daar moest jij aan denken. En dat is grappig, wat is er nog over van de golden boy van het CDA? Knap, een McKinseyaan, een kickbokser. Met als hoogtepunt, daar refereerde jij aan, het portret van een aantal jaren geleden door Ivonie. Dit hebben we in ons land nog niet eerder meegemaakt. Dat een minister en zijn partner zo worden onthaald. Goedemorgen. Goedemorgen. Ivo. Hi, Lieselot. Dag Ivo. Ik had als intro bedacht de avonturen van Wopke en Lieselot. Dat is een ideaal stripverhaal volgens mij. Maar het stripverhaal eindigt heel snel. Het stripverhaal eindigt namelijk op het moment dat, ik mag je zeggen, zo voelt het althans, denk ik. Zeker, zeker. Dat jij binnenkomt en zegt, zo moet het gegaan zijn, ik word fulltime politicus. Is dat zo gegaan of niet? Ik weet niet of het zo gegaan is. We hebben het er zeker uitgebreid over gehad. Wil jij koffie, Ivo? Zullen we daar eens mee beginnen? Ik wil graag koffie. Hoekstra en zijn Lieselot. Het is een beetje gekscherend dit. Maar als je kijkt naar het beeld in het begin, toen Hoekstra in één keer inderdaad zo'n coming man was en hoe dat nu is. Ja, ik denk dat ik was nog televisierecensent toen dit uitgezonden werd. Dus ik heb inderdaad drie keer met rode oortjes zitten bekijken. een geweldig monument wat toen opgericht werd voor iemand die wel beschouwd net kwam kijken. Ja. En maar ik denk dat het heeft wel dit soort, zeg maar, die enorme aandacht die Hoekstra in het begin kreeg. En voor een deel inderdaad op zijn ironieus. En voor een deel van de, zeg maar, van de reguliere pers. Ik kan me wel voorstellen dat hij daar nu eigenlijk een beetje last van heeft, omdat nu die carrière, dat stripverhaal niet aan de top en in het torentje is geëindigd, maar ja, dat hij toch geleidelijk aan wat op de, in ieder geval als CDA-leider, niet geslaagd is. Mm-hmm. En dus wat in zekere zin wat uitgerangeerd raakt, dat er ook in de journalistiek nog in het achterhoofd iets speelt van ja, was die man niet eigenlijk de hele tijd een beetje overschat en moeten we dat niet nog duidelijk maken. Dat meen jij te proeven in de berichtgeving? Er zit een... journalistiek gaat om verhalen vertellen. En je hebt bij Hoekstra nu een hele makkelijke contrastwerk. Ja, ja. Want je hebt die golden boy die iedereen nog wel in zijn achterhoofd heeft. En nou ja, nu dan allerlei verhalen over dingen die hij minder goed heeft gedaan. Ja. En ook een soort, ook weer een soort corrigerend idee. Ja, want je hebt ook een stuk in Politico, Giselle. Jij had dat ook gezien. Hè? Daar wordt helemaal gekeken naar zijn eerdere beslissingen. Wordt er inderdaad met dat in het achterhoofd scherper gekeken naar zijn voordracht? Of zeg je, ja, met wat de functie die hij nu krijgt, ja, is het logisch dat je kijkt wat zijn eigenlijk zijn merites geweest? Nou ja, ik denk dat er een verschil is tussen wat Arjen schetst over de Nederlandse media en het beeld in Brussel. Want ik denk niet dat er door Politico erg gekeken is naar ironieën. Maar het is natuurlijk logisch dat op het moment dat iemand wordt voorgedragen voor zo'n functie, dat er gekeken wordt naar zijn standpunten. En Politico viel mij op. Dat is een website die heel veel over Brussels en Amerikaans nieuws, politiek spreekt. Dat ze onmiddellijk ook wel woorden eraan gaven, zoals de bond willen. Hè? Dus omdat hij een aantal jaar geleden tegen gelobbyd en gestemd heeft tegen het uitgeven van eurobonds, wat tegen het zere been was van Italië en Frankrijk, geloof ik. Ja. Dus daar heeft hij zich echt verzet tegen de mainstream opvatting in Europa. Ja, dan krijg je zulke soort etiketten. Dus en waar het om gaat nu, hij wordt voorgedragen voor zo'n rol als commissaris. Dat gaat natuurlijk over hoe die heeft hij zich in Brussel gedragen. En ik denk ietsje minder over hoe het is met Lieselot en het stripverhaal. Ja. Maar het wel misschien een verschil hoe er internationaal wordt gekeken en hoe wij hier in eigen land kijken. Denk en ook ik. Hoe die benoeming tot stand komt. Dat is natuurlijk wel iets wat hier veel besproken wordt. Ja. En als ik dan kijk naar Karen van Oudenhoven, Sociaal en Cultureel Planbureau. We gaan het straks langer hebben over het wantrouwen of het gebrek aan vertrouwen in de politiek. De analyses die je nu ziet is van, hè, hoe komt hij op die plek? Doen dat soort het gevoel van, nou, van het ene baantje naar het andere en er wordt beloond voor. Doet dat het vertrouwen goed? Of is dit nou juist zo'n voorbeeld van, ja, dat kan het wantrouwen alleen maar weer groter maken? Ja, we hebben dat natuurlijk niet onderzocht. Dus ik kan daar niet op die manier iets over zeggen. Maar ik denk dat de onduidelijkheid rond het verhaal en het niet hele scherpe waarom en het hele gedoe eromheen, daar kun je niet van verwachten dat het per se goed is voor dat vertrouwen. Nou zitten we natuurlijk voor de verkiezingen. Maar dus ik denk dat het aan die kant niet goed is. Waar ik me dan ook wel zorgen over maak, is wat het doet met hoe mensen naar Europa kijken. Want we hebben in datzelfde onderzoek dat uitkomt ook gekeken naar de steun voor Europa. Die is best wel groot. Maar daaronder zit 60% van de Nederlanders hebben weinig vertrouwen in onze eigen regering en de Tweede Kamer. 60% heeft ook weinig vertrouwen in Europa. Als je dan nu iemand neerzet daar, en daar is allerlei discussie over, doet dat ook iets met het beeld van mensen wellicht van Europa. Dus ik denk dat aan alle kanten had je dit liever niet gehad. Niet op die manier, nee. En dan moeten eigenlijk die sollicitatiegesprekken en straks voor het Europees Parlement zou dan helderheid moeten geven waarom hij wel de geschikte man is, wat die motivatie is en hoe dat zit met klimaat. Ik denk dat er behoefte is aan een helder verhaal. Ja. En ook vanuit Rutte. Ja. Als we dat gaan krijgen. Gaan we dat krijgen, denk je nog, Giselle? Ik heb geen idee. Nee. We zijn erbij als het komt. Ja, ja, nou, waarschijnlijk. Vraag het me af. Ja. De kust dan van de Spaanse voetbalbondsvoorzitter Luis Rubiales na de gewonnen WK-finale. Elke dag is er wel een ontwikkeling te melden in toch wel een woelige nasleep, kunnen we denk ik stellen. Giselle, je bent hoofdredacteur van NOS Nieuws. Deze zaak staat voor veel meer dan alleen de kus. Dat is inmiddels wel duidelijk. Maar vanaf welk moment wordt het voor een NOS relevant om erover te berichten? En eigenlijk is mijn volgende vraag, wanneer wordt het te veel? Wat we gedaan hebben, laat ik daar beginnen. Kun je erop terugkijken. Zondag was dat natuurlijk voor iedereen zichtbaar. In de uitzending van Studio Sport. We hebben maandag hebben er een kortje over gemaakt in het journaal. Ik geloof dat in het journaal we pas vrijdag een uitgebreidere reportage gedaan. Dus best wel laat. Ja. Maar tussentijds wel berichten meegegeven. Ja, zeker over, online. En zo hebben we allemaal wel berichten. Dus voor de televisie ligt de drempel altijd anders dan voor online of voor op radio. Wanneer wordt het relevant? Ik denk dat het zo opmerkelijk en zo zichtbaar dat het al snel een incident werd. Totdat iemand het seksueel geweld noemt. En totdat de speelsters zelf afstand nemen van de verklaring van de voetbalbond. Dan zie je in de loop van die week dat iedereen ermee aan de haal gaat. En iedereen een eigen agenda projecteert op zo'n incident. En voor mij persoonlijk... dat was gisteren geloof ik, hè, dat zijn moeder in hongerstaking ging. Ja, toen was ik lost, zeg maar. Wat is hier aan de hand? Hoe groot en hoe... wat is nog een incident en wat zijn onderliggende factoren die iets zeggen over de Spaanse samenleving? Ja, want dat is Arjen Fortuyn, je hebt in Spanje ook gestudeerd. Ja. Is dan op het moment dat gebeurt, was het natuurlijk even in de eerste instantie van... is het ook in de euforie van een overwinning? Nou ja, daarna ontwikkelt zich zo'n discussie natuurlijk van het kan wel of het kan niet. Was voor jou gelijk duidelijk, hier zit een veel groter verhaal achter... als je een beetje de Spaanse cultuur kent? Vrij snel, wel. Omdat daar kun je inderdaad van zeggen... dat is een incident in wat op een moment gebeurt... maar dat vervolgens iedereen van alle kanten er zo hard in gaat. Met name die Rubiales die weigert door het stof te gaan... voor wat toch vrij vreemde actie was... Spanje is een land wat natuurlijk een hele lange geschiedenis heeft van machismo, van heel veel geweld tegen vrouwen. Maar ook strenge wetgeving op zich. En strenge wetgeving inmiddels en de afgelopen 10 jaar is dat echt een heel groot maatschappelijk thema geworden. Dus op het moment dat dit door Rubiales hard gespeeld werd... werd het ook in Spanje onmiddellijk een verhaal van... oké, dit is die grote strijd die we al 70 jaar voeren... Mm-hmm. om Spaanse vrouwen te beschermen tegen de agressie van Spaanse mannen. En dan wordt het ook zo groot dat ik denk, dat moet je inderdaad ook echt uitleggen. Ja, dus eigenlijk is de maatschappelijke discussie. Dan heb je ook nog de sportdiscussie over vrouwen en hoe die door de Spaanse voetbalbond eigenlijk altijd klein gehouden zijn. Dus is dat een beetje, het gaat Giselle steeds meer weg van de kus. En het raakt steeds meer verschillende aspecten van de maatschappij, waardoor het zo'n vliegwiel-effect heeft. Waarbij het dan, ik vind voor de redactie, als je dat allemaal in één verhaal kunt uitleggen, dan kun je dat die hele analyse maken. Maar om dat bijvoorbeeld op televisie kort uit te leggen, welk aspect ervan neem je dan? Want je kunt niet alles tegelijk duiden. Dat zijn dilemma's. Ja, en hoe ga je dan om met, want er komen natuurlijk veel reacties op. De hongerstaking waar je al refereerde, daarvan zei je, dat is zo'n opvallend iets, dat wil je dan zeker brengen. Maar wanneer wordt iets een detail waarvan je zegt, dat gaan we nu achterwege laten? Of is alles nog steeds een zelfstandig nieuws? Nee, dat denk ik niet. En de hongerstaking is niet zozeer... dat wil je brengen, maar dat is voor mij persoonlijk is dat meer een teken van dat je hier nog dieper in moet duiken. Hè? Want in onze context is dat niet zo heel gewoon. Dat iemand in hongerstaking gaat om een mediarel rond haar zoon te beslechten. Ja, ja. Nou zou je, Karen, zeggen, dit is ook snel dat je of de MeToo-discussie erbij haalt, of dat het onder wokegedrag wordt geschaald. Die terminologie of die termen worden niet zo heel veel gebruikt nu, hè, in deze discussie? Nee. Ik kijk er heel erg naar van, en dat is ook een beetje wat Arjen zegt, dat je eigenlijk, je hebt wetgeving, je hebt een bepaalde beweging, waarin bepaalde normen zijn ontstaan. En tegelijkertijd heb je de cultuur van de samenleving die je ook maar niet één keer verandert. En dan zo'n moeder, die denk ik ook, er is schande. Haar zoon was een held en nu opeens is er schaamte. Dus dat is heel erg heftig. En je ziet dat in alle heftigheid zich manifesteren. zeggen. En ik denk dat deze termen komen misschien de komende dagen ook nog wel op. Maar iedereen is toch ook een klein beetje in verwarring. En tegelijkertijd denk ik, het is ook wel mooi, want er gebeurt iets wat laat zien dat er een verandering gaande is. En dat is in Nederland natuurlijk op een aantal momenten ook gebeurd. Ja. Dat je toch ziet dat we anders willen en dat Mariette Hamer heel druk bezig is. En dat er toch een aantal situaties naar boven komen die te maken hebben met oud gedrag, waarvan we nu opeens zeggen, hé, maar dat kan niet meer. Ja. En dan ontstaat er vuurwerk. Wat volgens mij wel minder tot een eensgezinde discussie leidt, zoals je hem nu in Spanje ziet. Toch, hier is het dan, komt juist wel meteen de term woke of de term MeToo naar boven. Als wij hier de voorbeelden in Spanje hebben. Gaat het misschien is een verschil. Ja. In Spanje gaat het niet om oud gedrag, maar om gedrag. Huidig gedrag. Ja. En misschien dat die termen sowieso, ik vind, aan inflatie onderhevig zijn. Woke inmiddels totaal onbruikbaar, omdat dat onbruikbaar zo. Onbruikbaar zelfs. Ja, dat niemand meer zegt wat hij er precies mee bedoelt. En MeToo is uiteindelijk ook zo'n breed etiket geworden, wat op heel veel dingen geplakt is. En vervolgens ook is het tegendeel gebruikt van dit en dit. Dit is geen MeToo, waarvan je nou ook niet meer weet wat daar nou eigenlijk mee bedoeld wordt, dat iets geen MeToo is. Wat was geen MeToo? Nou, dat kan betekenen, dit was geen verkrachting. Ja, maar ja. Het kan ook betekenen, dit was geen ongewenste aanraking. En terwijl het voordeel van deze kus is dat je heel duidelijk kon zien wat er gebeurde. Je weet precies waar je het over hebt. Ja, en dat het ook bij dit verhaal blijft. Ja. En inderdaad wel in zoverre dus de maatschappelijke dingen die eraan ten grondslag liggen, dat gewoon op die manier goed wordt Volgens mij helpt het veel meer om te spreken over gewoon grensoverschrijdend gedrag. Ja, maar ook dat is natuurlijk een heel groot begrip inmiddels geworden. Is het, Giselle, want jij deed net een pleidooi voor het journalistieke genre follow-up. Deze leent zich er ook voor. Zeker. Nu nog steeds een soort verhaal is wat maar doorgaat. Ja, maar dan moet de regionale journalistiek in Spanje het voortouw nemen, denk ik. Nou, ik denk dat er best wat mensen zijn die zeggen, oh, ik wil best naar Spanje toe, hoor, om het goed in de gaten te houden. We hebben binnenkort een nieuwe correspondent die kant op gaat. Dus die kan haar lol op. Ja. Wie wordt dat? Miral de Bruin. Leuk. Mensen, succes. Het is al wel. Wij gaan er voor nu mee stoppen. In ieder geval, dank jullie zeer. Arjen Fortuyn, Giselle van Kamp. Dank je wel. NPO Radio 1. Hoofdpunt uit het nieuws van 11:30 krijgt u van Dorot Megens. De directie van Lelystad Airport denkt dat het vliegveld open kan zonder een omstreden vliegroute over Overijssel te gebruiken. Provincie Overijssel vindt die laagvliegroute onbespreekbaar. Ook omwonenden en milieuorganisaties vrezen geluidsoverlast. Demissionair minister Harbers wil pas een besluit nemen als de Tweede Kamer heeft bepaald of het demissionaire kabinet daarover mag beslissen. De inzittenden van een auto die vannacht verongelukte in de buurt van Assen waren alle 5 minderjarig en geen van hen had een rijbewijs. 1 van de 5 overleed, de 4 anderen raakten zwaar gewond. Tussen de dorpen Ekehaar en Anreep reed de auto tegen een boom. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat gisteravond opnieuw Oekraïnse drones zijn neergehaald. 2 boven Tula ten zuiden van Moskou en 1 in de grensregio met Oekraïne. Over schade of slachtoffers is niets bekendgemaakt. En coach Michael Silberbauer is ontslagen bij FC Utrecht. De Deen wordt verantwoordelijk gehouden voor de beroerde start van het seizoen. Utrecht verloor zijn eerste 3 duels en scoorde helemaal niet. Assistenttrainer Rob Penders neemt de taken voorlopig waar. Tot, dankjewel. Dan gaan we weer naar het verkeer. Tim Schaap. Er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Bij Zeggen een kapotte vrachtwagen waardoor de rechterrijstrook dicht is. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd vanaf knooppunt De Stok. Dan nog een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk gebeurde vanmorgen een ongeluk. De weg is weer vrij. Nog 10 minuten vertraging vanaf Leidschendam. En tot slot zand op de vluchtstrook op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Lexmond is daarom 1 reistrook dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt Gorkum. Tot 11:30, Hélène Plag. De Europese Centrale Bank wil nieuwe eurobiljetten ontwerpen. Tot en met donderdag mogen wij allemaal, dus alle Europeanen, daarover meedenken. Nou, wij gaan dat ook doen, maar dan met de professionals, zo gezegd. Julius Vermeulen is grafisch ontwerper en galeriehouder en heeft meer dan 20 jaar samengewerkt met Otje Oxenaar. Dat is de ontwerper van die bekende guldenbiljetten. De snip, de 100 gulden, of de zonnebloem, de 50 gulden. Welkom. Goedemorgen. Mis je de biljetten zelf wel eens, die guldenbiljetten? Ja, heel erg. Ja. Ja, die waren zo prachtig. En optimistisch vooral. Optimistisch? Ja, optimistisch. Waar zat dat in? De felle kleuren die Oxenaar introduceerde. De keuze van de onderwerpen. Natuurlijk Nederland als gemaakt land. Met de polders, de dijken, de molens. Vuurtoren. Maar niet de cliché-iconen. Mm-hmm. Dus geen molens en klompen. Maar de zonnebloem. Of de snip. Ja. Een beschermde vogel. fantastische onderwerpen die ons allemaal blij maken. En welke heeft u voorkeur? De zonnebloem. De zonnebloem. Ja, Karel, bij jou? De snip. De snip, waarom? Ja. Ik ben opgegroeid in Friesland. Dus ja. Nou, om het rijtje te completeren. Ik had hem nooit in handen, maar de vuurtoren erg mooi. Die 250. Alles van ook de helderheid ook prachtig, van de kleuren is ook prachtig. Ja. Goed, we gaan het over iets van de eurobiljetten mogen verwachten. Als iedereen daarover mee mag denken, dat gaan we straks bespreken. En met de verkiezingen in aantocht begint de politieke machine natuurlijk weer volop te draaien. Het Sociaal en Cultureel Planbureau peilt groeiende somberheid en wantrouwen. Met onze spraakmaker van vandaag, de directeur dus van het SCP. Karen van Oudenhoven, gaan we het daarover hebben. Want zij doet een oproep aan de politiek om een lange termijnvisie te formuleren om op die manier het tij van wantrouwen ook te kunnen keren. Maar niet voordat wij nog even terug de vakantie induiken. Het Spraakmakers Uitzendbureau. We hebben onze uitzendkracht Marielle Beers vandaag naar Breda gestuurd. Marielle, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker in het zonnetje hier ook. Je hoort misschien de gezelligheid op de achtergrond. Het komt omdat ik hier op de campus ben van de Breda University of Applied Sciences. Daar gaan de introductiedagen beginnen. En het is niet voor niks dat ik hier ben. En degene die weet waarom ik hier ben, dat is onze spraakmaker van vandaag, Karen van Oudenhoven. Goedemorgen. Wat kom ik hier doen voor u? Goedemorgen, dat klopt. Ik ben heel nieuwsgierig naar de vraag hoe wij over 20 jaar met z'n allen op vakantie gaan. Ik heb zelf tijdens corona ontdekt dat het ook best leuk is om in de zomer in Nederland vakantie te houden. Je ziet afgelopen zomer overal klimaatrampen en mensen die terug naar huis moeten of die in noodoplossingen moeten bivakkeren. Vanochtend was ook nog het nieuws dat skivakanties steeds lastiger worden omdat er steeds minder skigebieden zijn. Nou hou ik persoonlijk niet van skiën, dus dat was niet de aanleiding voor mijn vraag. Maar ik ben dus heel nieuwsgierig. Zit iemand waar u daar trouwens heel erg van houdt, hè, van skiën. Echt, joh, Marielle? Dat begreep ik al, ja. Maar de vraag is dus, hoe ziet het er over 20 jaar uit? Ja. Hoe jullie vakanties eruit zien. Nou, dat is dus best wel lastig. Ik heb ook geen glazen bol. Maar ik heb wel iemand naast me staan, Paul Peters. Hij is lector duurzaam toerisme. En hij bestudeert eigenlijk al meer dan 20 jaar de trends in vakantiegedrag en verplaatsingen. Dus als er iemand is die ons in ieder geval een beetje door wat scenario's kan heen helpen, dan is hij dat. Want hoe ziet onze vakantie er over 20 jaar uit? Nou, die vakantie over 20 jaar voorspellen, daar waag ik me niet aan. Maar gelukkig hebben we een andere manier om naar de toekomst te kijken. Dan doe je wat aannames. En vervolgens kijk je naar hoe het hele mechanisme, van hoe komen vakanties tot stand, hoe dat werkt. En dan kun je over 20 jaar wel wat zeggen. Maar dan moet je dus wel eerst een aanname doen. Je zou kunnen aannemen, stel dat er helemaal niets verandert aan beleid en in de wereld en klimaatverandering staat stil. Dat we zo lekker doorgaan als ja, we nu dat gaan. We gewoon lekker doorgaan zoals nu. Dan is het zeker dat we in de toekomst wat vaker op vakantie zullen gaan. Dat is ook al een hele lange trend, dat we steeds wat korter en wat vaker gaan. Wat ook zeker is, is dat ongeveer 20% van de bevolking helemaal nooit op vakantie gaat. En dat is al decennia zo. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat dat over 20 jaar anders zal zijn. Dus die doen er helemaal niet aan mee. Dus dat zijn dan wat dingen die je zult zien. Er is een trend op het ogenblik naar meer avontuur. Het zou kunnen dat die, want die is ook al een tijd gaande, dat die zich ook nog wat doorzet tot een zekere einde. Maar Karen van Oudenhoven, die zegt juist, ik ben in die coronatijd vakantie in eigen land meer gaan waarderen. Nou, dat klopt. Corona heeft aanvankelijk, toen corona begon, dacht iedereen van nou wordt alles anders. Toen dacht ik meteen al, nou dat lijkt me niet. En dat is dus ook eigenlijk niet gebeurd. Maar wat wel duidelijk is geworden is dat in eigen land op vakantie gaan, dat toch nog wel aantrekkelijk is. Dus dat is een beetje terug. Een ander gevolg is wat we zien, en dat was eigenlijk al vlak voor corona was dat begonnen, in 2017 ongeveer. De interesse in de internationale treinreis, die is toen heel hard gaan groeien. En dat was maar een heel klein beetje, dus je ziet er nog niet zoveel van. Maar het groeit nog even hard door, ook maar na corona. Over 20 jaar zouden er wat meer van die verbindingen goed moeten zijn? Ik denk dat die trein kunnen gaan? Ja, zeker. Die markt is er. Dus het hangt er vanaf of de spoorwegmaatschappijen met elkaar het voor elkaar krijgen om die treinen te bestellen, de spoorlijnen aan te leggen waar ze nog ontbreken. Over het algemeen is het vooral treinen bestellen en aanbod geven. Ik heb eventjes gisteren research gedaan op de redactie. Even wat bij de collega's naar de vakanties gevraagd. Ik noem er even een paar. En dan wil ik van u weten of die over 20 jaar ook nog zo zijn. Ja. Op vakantie naar de camping in Spanje. Dat zal in de zomerperiode niet meer zo aangenaam zijn. Want dat zien we nu al. Hè. Het wordt te warm, er is droogte, dus er is watertekort. De bosbranden die zullen niet afnemen, maar eerder toenemen. Dus dat zijn toch wel allemaal redenen om het in ieder geval in de zomer daar niet zo fijn meer te hebben. In de schouderseizoenen, voor en najaar, zou het misschien wat meer kunnen worden. Dus wat meer een verplaatsing wat dat betreft? Dat zou een verplaatsing in de tijd kunnen zijn. Als dat niet kan, dan wordt het toch een verplaatsing naar het noorden toe, denk ik. Met dat vliegtuig naar Costa Rica? Nou ja, dat is een ander verhaal. Omdat we natuurlijk aan de ene kant hebben de gevolgen van klimaatverandering. Maar toerisme draagt ook bij aan klimaatverandering. Onder andere vooral door die luchtvaart. Dus het ligt heel erg in de lijn der verwachtingen. Omdat we bezig zijn die klimaatverandering te bestrijden. Dat vliegen duurder wordt. Dat, dat mensen zich ook meer zullen realiseren dat dat misschien niet zo'n goed idee is om heel ver weg te vliegen. En nog meer bij te dragen aan die klimaatverandering. Dus ik schat in dat vliegen wel steeds meer een discussiepunt wordt. En dat zie je ook al gebeuren. En dan de laatste, op de camping in Friesland. Ja, dat zou misschien wel wat populairder kunnen worden dan het nu is. Hoewel het nu ook al best populair is. Dus waarom niet? Maar ook in Nederland hebben we natuurlijk te maken met klimaatverandering. En het is nog best wel ingewikkeld om te kijken van hoe ziet Friesland er over 20 jaar wat dat betreft uit. Nou maak ik mezelf het meeste zorgen, niet per se over waar ik naartoe kan op vakantie, maar of er überhaupt nog wel wat is om op vakantie te gaan. Kunnen wij misschien met ons vakantiegedrag ook, een beetje een moeilijke vraag om dit mee te besluiten, ja, maar kunnen wij ook nog wat zorgen dat er over 20 jaar nog mooie bestemmingen zijn? Door daar nu te anticiperen. Ja, zeker. Nou ja, wat we sowieso moeten doen is, ook vanuit de vakantie en de toerisme sector, die emissies van de klimaatverandering naar beneden brengen. En dat kan heel goed. Daar hebben we een studie naar gedaan. Daar hoeven we niet minder vaak voor. En we verdienen evenveel. We moeten alleen iets minder ver gaan, gemiddeld. En dus eigenlijk maar 16% van de mensen moet dan iets minder ver gaan dan ze gewend zijn. En dan past dat helemaal. Karen van Oudenhoven, iets wijzer geworden? Zeker wel. Wat pessimistische dat ik hier uithaal is dat wij op het moment dat het klimaat verandert en het niet meer aantrekkelijk is ergens naartoe te gaan, dat we dan niet gaan. Maar dat bijvoorbeeld stoppen met vliegen toch meer ingegeven wordt door de kosten ervan. En de klimaatschaamte misschien niet voldoende een trigger is om gedrag te veranderen. Maar ik weet niet of ik dan de juiste conclusie trek. Nou, ik denk dat mijn gast van vandaag daar echt instemmend op zou knikken. Want hij zegt namelijk hier, uiteindelijk maken we ons het eigen toekomst. En die overkomt ons niet, maar we hebben zelf ook wel degelijk, kunnen wij daar een rol in spelen, door juist bewust te kiezen voor onze vakantiebestemming. Ja. En hoe we daar naartoe gaan. En dan kan Friesland ook heel leuk zijn. Als je daar op de camping zit en gewoon 6 dagen stromende regen hebt, hoef je geen zeilbootje meer te huren. En code oranje. En code oranje, ja hoor. Maar nou, goed, ik was een paar dagen in Winsum. Ja? En heel Nederland was in de regen. En Winsum was stralend zonnig. Dus het kan ook een andere kant op. Had we dat moeten weten. Ja. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Inmiddels is de zomervakantie voor de meeste mensen voorbij. En dat betekent ook dat de politiek en het verkiezingscircus echt op gang gaat komen. Met alle vertrekkende Kamerleden lijkt het dit keer dé kans voor verandering. Verandering die weer nieuw elan aan de politiek kan gaan geven. Maar goed, dan moet er wel iets gebeuren, vindt mijn spraakmaker. De directeur dus van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Karen van Oudenhoven. In columns, een essay, ook een notitie aan de politiek heeft ze al meermalen opgeroepen om nu eindelijk eens werk te maken van het tot elkaar brengen van politiek en burger. Dat het nodig is, Karen, dat blijkt wel weer uit de Burgermonitor. Dat is die regelmatige peiling van het SCP, hè, die jullie houden, waarin jullie dan de stemming in het land peilen, zogezegd. Overmorgen komt de nieuwste versie daarvan uit. Maar als we alvast een tipje van de sluier oplichten. Het is een beetje het verhaal wat we al langer horen eigenlijk. Hè, over ons eigen leven zijn we best tevreden. Maar de zorgen zitten vooral in de maatschappij om ons heen. Ja, wij laten eigenlijk al een tijdje zien dat het vertrouwen van mensen in de politiek laag is. Mm-hmm. 60% van de mensen heeft geen vertrouwen in regering en Kamer. Dat is echt fors. Is echt veel. En het 60%. Is ook relatief laag als je dat over de afgelopen 15 jaar bekijkt. Ja. Er zijn altijd schommelingen. Het vertrouwen is laag, bedoel je? Het is relatief laag, het vertrouwen. Ja. Ja, dat klopt. Daarnaast zien we ook wel dat het maatschappelijk onbehagen relatief hoog is. En dat betekent dat mensen het gevoel hebben dat het met het land de verkeerde kant op gaat. Dus dat ze weinig vertrouwen hebben in de toekomst. En als we vragen naar de achtergrond van dat lage vertrouwen, dan noemen mensen de economie, koopkracht, inkomen, de grote verschillen die er zijn in de samenleving, ja, armoede. Maar de politiek wordt ook als een van de meest zorgen benoemd. Mensen hebben toch het gevoel dat politiek te weinig zich bekommert om wat mensen echt bezighoudt. Erg met zichzelf ook bezig is. Ja, en verder zijn onderwerpen als asiel, migratie, klimaat, wonen, zijn ook onderwerpen zorgen die er zijn. Ja. En even voor de volledigheid, deze peiling is gehouden voordat het kabinet viel, hè? Dat klopt. Inschatten wat het dan zou betekent dat zou maar heel nieuwsgierig maken. Hoe zou dat nu zijn? Dat continu onderzoek burgerperspectief is dat zijn data van eind vorig jaar. We hebben ook even gekeken naar de gegevens vanuit juni. Die worden later gepubliceerd, maar we dachten dat is leuk voor de uitzending. Maar toen was het kabinet nog niet gevallen. En dat geeft hetzelfde beeld. Ja. We hebben nog geen beeld van wat er de val van het kabinet heeft gedaan. Maar ja, het is weer rond verkiezingstijd. Dus dat is niet zo gunstig voor het vertrouwen. Een van de grootste zorgen die mensen ook noemen is het feit dat de politiek de grote problemen niet oplost. Ja, en het feit dat het kabinet valt, helpt daar natuurlijk op dit moment niet in. Want dat betekent dat dingen toch nog weer naar achter schuiven. Ja. Dus onze verwachting is niet heel positief, maar we kunnen natuurlijk fout hebben, want er is ook wel hoop. Hè. De kiezer heeft gesproken. Verdwijnen allerlei mensen van het politieke toneel. Mm-hmm. Er komen nieuwe gezichten. Dus er breekt ook weer nieuwe tijd aan. Onze verwachting is dat dat wellicht even afhankelijk van hoe het loopt, zich pas een tijdje na de verkiezingen gaat laten zien. Ja. Julius, herken jij een beetje dat beeld van de gemiddelde Nederlander? Ja, herken ik helemaal. En dat is natuurlijk heel jammer dat het zo somber is. Over het algemeen zijn mensen wel redelijk tevreden met hun eigen situatie, geloof ik. Dat heb jij ook wel. Dat heb ik ook wel. Ja. Maar je hoort natuurlijk overal om je heen dat mensen moedeloos worden hoe mensen met elkaar omgaan in de politiek. Hè? Mm-hmm. Het is niet heel constructief, het is tegen elkaar en niet met elkaar een land opbouwen. Doodzonde van de energie. Je moet vooruit. Je moet een... En dat ga jij ook nog beamen straks, denk ik. Een lange termijn visie ontwikkelen. Ja. En misschien moet het radicaal anders. Misschien moet er veel meer creatieven in de politiek. Ik hoop dat ik daar straks over kan vertellen. Ander type politici die komen. Precies. Ja, want de lange termijn visie, het grote verhaal, zo noem jij het. Hè? Nou, toevallig is degene die altijd visie een olifant die het zicht belemmerd noemde, van het toneel verdwenen straks. Dus in die zin is de timing natuurlijk voor jullie ook heel fijn om te zeggen, kom dan nu eindelijk met het grote verhaal. Maar wat maakt het grote verhaal dan zo belangrijk? Nou ja, ik denk twee dingen. Het feit dat mensen zo onzeker zijn, hè, waar het land naartoe gaat. Mm-hmm. Iets anders is dat we met grote vraagstukken zitten. En voor die grote vraagstukken zijn oplossingen nodig waar burgers ook in mee moeten. En die oplossingen zullen soms ook pijn doen. We hadden het net even over klimaatverandering. Daar zullen we dingen moeten doen die soms ook offers vragen. Het is niet weer meer vanzelfsprekend dat onze kinderen het net zo goed gaan krijgen als wij het gehad hebben. Dus burgers zullen mee moeten in grote transities. En als je dan niet het gevoel hebt waar we met z'n allen naartoe bewegen, en dat keuzes dus ook te interpreteren zijn in een context van zo'n groot verhaal, dan is de regering niet meer te lezen, is niet meer te snappen waarom iets gebeurt. Maar als je het hebt over keuzes die je moet interpreteren in de context van een groter verhaal, dan denk ik dat heel veel mensen denken, nou, als we daarmee campagne gaan voeren, dan ben ik weg. Maak het eens concreet. Ja. Wat wij als Sociaal en Cultureel Planbureau altijd zeggen, hoe mensen leven en hoe ze met elkaar samenleven, is een belangrijk aspect van ons bestaan. En dan gaat het over, wat vinden we kwaliteit van leven? Hoe vinden we dat mensen met elkaar moeten samenleven? Dus hoe zit het met sociale cohesie? Wat vinden we van verschillen die er wel of niet mogen zijn tussen mensen in hoe goed ze het hebben in de samenleving? Ja. Wat willen we in termen van verbinding tussen mensen en de overheid. Maar er zal geen partij zijn die zegt, nou ja, ik vind het echt heel terecht als de ene 4-jarige veel minder kansen krijgt dan de andere 4-jarige. Ik hoor het ze niet zeggen. Nee, maar als je bijvoorbeeld een onderwerp pakt als solidariteit... Ja. Hè, dan kun je zeggen, we zijn voor solidariteit. En dat is iedereen wel. Hè, maar dan is de eerste vorm van solidariteit bijvoorbeeld... dat je het hebt over inkomensverschillen. Nou, de ene partij zal toch heel anders kijken... naar de wenselijkheid van inkomensverschillen dan de andere partij. Ja. Op het moment dat je gaat kijken naar de vraag aan mensen... om te zorgen voor andere mensen in hun omgeving, is ook de vraag. Hè, waar, wat wil je dan als partij en hoe zie je dan de samenleving in dat opzicht voor je? Als je kijkt naar solidariteit richting andere landen en richting vluchtelingen, als je het concreet maakt, dan krijg je wel degelijk een kleur. En daarin vind ik ook dat je eerlijk moet zijn over wat voor waarden... vind je dan dat mogen sneuvelen op het moment dat je solidariteit bovenaan plaatst. Ja, hè? Dus op het moment dat je zegt van wij moeten solidair zijn met mensen die zwakker hebben in de samenleving, dan moet je misschien soms ook, of wij moeten met andere mensen gaan helpen, dan moet je misschien aan economische winst ietsje inboeten of aan persoonlijke vrijheid van mensen. Dus ik denk dat het eerlijke verhaal en de toekomst die je wil zijn, ook dat aspect in zich draagt. Dus dat je bijvoorbeeld aangeeft van wij vinden de kansengelijkheid, daar zijn we wel voor. Maar we vinden het logisch dat er inkomensverschillen zijn tussen mensen. En dat betekent dat de een het minder goed zal hebben dan de ander. Want wij geven bijvoorbeeld de voorkeur juist aan de ondernemers. Dat vinden we de speel van onze samenleving. Dus als er geld te verdelen is, gaat het als eerste naar hun. En dat betekent dat mensen die het zwaarder hebben, het ook nog zwaar zullen houden komen. Ja, dat vinden we dan minder belangrijk. Zou willen. Dat zou een verhaal kunnen zijn. Ja, want dus... vaak die keerzijde, die wordt natuurlijk vaak niet benoemd. Nee, dat klopt. En dat is waarvan jij zegt van als dat nou, want dan zit je met een grote verhaal, maar zit je misschien eerder op het eerlijke verhaal. Nou ja, maar het grote verhaal beschouwt dus allemaal dat soort aspecten. Ja. Hè, van hoe zit het met participatie, hoe zit het met ongelijkheid. Dus al die aspecten van de kwaliteit van de samenleving in een pakket. Van wat wil je daarin, wat sta je daarin voor en hoe beschrijf je de samenleving van de toekomst in die termen. En ik kan me helemaal voorstellen dat het heel fijn zou zijn, omdat je dan weet van hè, samen, je staat ergens voor. Dus je kiest niet alleen maar voor ad hoc dingen, voor de komende 4 jaar moet iets geregeld worden. Aan de andere kant, wat je zelf ook net aangeeft. Er zijn heel veel problemen. Jarenlang heeft de politiek voor zich uitgeschoven. Dus we zitten met nogal wat crisis. Ja. Als het gaat om migratie, om het klimaat, om het wonen, tekort op de arbeidsmarkt. Nou, kan nog even doorgaan. Mensen willen ook dat er nu iets gebeurt. Dat klopt. En dan is zo'n lange termijnvisie misschien heel fijn. Dus ik denk, nee, mijn probleem moet gewoon de komende jaren worden opgelost. Ik denk, hè, want wij roepen steeds, er moet iets aan het vertrouwen gebeuren. En het eerste wat je doet om iets aan het vertrouwen te doen, is problemen oplossen. Ja. Dus dat is helder. Het grote verhaal is ook niet in plaats van het oplossen van problemen, is het kompas van waaruit je keuzes maakt bij het oplossen van problemen. He, dus op dit moment keuzes rond bijvoorbeeld participatie in de zorg. He, er zijn allerlei tekorten in de zorg. En daar moet je keuzes gaan maken. Mm-hmm. Wil je dat mensen elkaar zelf, he, er wordt door VWS heel veel gezegd dat er veel meer mantelzorgers moeten komen. Terwijl sociale zaken zegt van he, mensen moeten veel meer uren gaan werken. Nou, als je zo'n beeld hebt van hoe die samenleving daaruit ziet en wat je vindt aan participatie van mensen, kun je daar ook je keuzes op bepalen. Als je het hebt over keuzes rond arbeidsmigratie, hè, op het moment dat je zegt wij moeten solidair zijn met asielzoekers, en dan kies je misschien eerder voor een wat opener migratiebeleid. Je formuleerde het in een van je essays, vond ik wel mooi, dat je schrijft oplossen is meer dan alleen maar de problemen van nu wegnemen. De verschijnselen. Dus je moet kijken wat ligt er aan ten grondslag en waar willen we uiteindelijk naartoe. En niet alleen maar kijken naar oké, als we nu even die 3 huizen neerzetten, dan is daar in ieder geval de nood geledigd. Zit verder geen gedachte achter, maar die huizen staan er. Ja. Dat is eigenlijk waar je het naartoe doet. En dat heeft te maken met die lange termijn. Ja. He, dus op het moment dat je nu heel veel arbeidsmigranten naar Nederland trekt, weet je dat je een uitdaging krijgt op de huizenmarkt. Dus op het moment dat je die keus maakt, moet je ook weer verder kijken. Ja. We moeten ook nadenken over hoe ontwikkelt de wereld zich over de lange termijn. Vergrijzing wisten we al best een hele tijd dat die eraan zou komen. Terwijl er geen maatregelen zijn geweest die daarop voortgezet. Die daarop voor, gesorteerd hebben. En dus moeten we onze, de blikveld van de politiek, en dat is best lastig omdat de politieke termijnen steeds zo kort zijn, zou veel langer moeten zijn dan één kabinetsperiode. Ja, ja. En Julius, waar, want jij zei ik zou meer creativiteit willen. Jij geeft ook aan domeinoverschrijdend, hè? Dus het ene departement kan het een zeggen en het ander gaat daar juist diametraal tegenin. Dus daar zou meer samenwerking moeten komen. Jij had het over meer creativiteit. Hoe zie je dat dan? Ja, dingen van op een hele andere manier benaderen. Heel onverwacht en heel radicaal misschien dingen bekijken. Ja. Om te zien of dat anders kan. Ik heb niet zo snel een concreet voorbeeld. Maar ik weet wel, en dat zie je natuurlijk ook in die ontwerpen van Oxenaar, in zijn prachtige papiergeld, dat was ook een hele andere manier van aanpak. Hij introduceerde felle kleuren, hij introduceerde andere onderwerpen. Dus je zou dus kunnen kijken of je niet iets kan inrichten waarin veel meer mensen kunnen nadenken hoe je een samenleving kunt beheersen. Ja. Als het bijvoorbeeld gaat om het onderwijs, deze dagen natuurlijk weer het enorme tekort aan leerkrachten, dat je zou kunnen kijken, kun je het onderwijs niet op een heel andere manier inrichten? Nou, bijvoorbeeld, onderwijs is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want de jeugd is zo belangrijk voor de toekomst. Dus als je het hebt over een lange termijnvisie, dan moet je dat onderwijs natuurlijk moderniseren. Ik zeg altijd, als ik Gorter mag citeren, jeugd overwint legers van pijn en zal de sterke stad der toekomst hoopvol innemen. Je moet dus zorgen dat het onderwijs, heel even nog terug naar de politiek, en met name de VVD hebben natuurlijk radicaal misgeslagen als het gaat om het onderwijs. Vakken als schilderen, tekenen, boetseren. Dat kinderen in aanraking komen. Ja, dat bedoel je ook met die creatieve kant. Precies. En de creativiteit kinderen die heel belangrijk naar het museum, is. Kinderen moeten naar het Rijksmuseum, naar het Stedelijk Museum, om te kijken hoe onze schilders schilderden. Van Gogh, Rembrandt, Mondriaan. Ja. Het is eigenlijk een hele andere manier van elkaar en van naar de maatschappij dan kom je, kijken. Veel meer dus van naar, veel naar minder. Onze schilders krijg je dus de ontwerpers, de industrieel ontwerpers, de grafisch ontwerpers, de architecten, de modeontwerpers. Maar jij kijkt al meer, Julius, naar de waarde. Terwijl er natuurlijk vaak wordt gedacht in economische groei. Nee, hoe je een land maakt. Ja, hoe je, maar dat heeft toch met waarde te maken ook? Maakt en hoe een cultuur ontstaat. Ja, maar dat zijn en toch waarden, of niet? Ja, natuurlijk zijn dat waarden. Je hebt gelijk. Maar kijk, dat zou interessant zijn, denk ik. Om dat minder in cijfers. Minder in cijfers. Ja. Nou ja, cijfers ik denk zijn eigenlijk dat, totaal onbelangrijk. Wat ik in mijn essay ook schrijf. Als je het hebt over het nadenken over beleid. Dan zie je nu dat vaak ambtenaren achter de tekentafel beleid ontwerpen. En dan als ze daarmee klaar zijn nog eens een keertje de samenleving ingaan om mensen te vragen wat vind je ervan. Ja. Ik denk dat je veel meer zou kunnen brainstormen met mensen over bepaalde vraagstukken. Daar kun je ook creatieve geesten heel goed in gebruiken. Waardoor je tot veel creatievere oplossingen komt. En zeker bij de complexe vraagstukken die nu in de samenleving leven, zie je dat burgers ook stukken kennis en ervaring hebben die bij het oplossen van die vraagstukken een hele goede rol kunnen spelen. En op dit moment is de manier waarop de overheid georganiseerd is eigenlijk geen uitnodiging om op een creatieve manier naar vraagstukken te kijken en mensen in brainstormsessies bij elkaar te brengen om op die manier tot gedachten te komen. En daar ligt echt nog wel een vat aan mogelijkheden. Het is nog steeds heel erg vanuit een systeem en minder vanuit de mensen gedachten en meer vanuit wantrouwen. Ja, maar ook vanuit de gedachte van we kunnen het niet alleen bedenken. Achter de tekentafel, we zullen veel meer van onderop allerlei ideeën moeten ophalen om van daaruit tot oplossingen. Nou, grappig, dus precies wat ze nu alle Europeanen oproepen om mee te denken over het eurobankbiljet. En dan is ook weer de angst dat het een soort eenheidsworst gaat worden. We gaan er straks over doorpraten, na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in de verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als startende ondernemer begint u een nieuw avontuur. Het goed regelen van uw belastingzaken hoort daar natuurlijk ook bij. We helpen u graag met tools en informatie. Bijvoorbeeld met het webinar voor starters. Daarmee gaat u goed voorbereid van start.

Vliegveld doet nu het voorstel om de vliegroute voorlopig helemaal niet te gebruiken. Vliegverkeer zou dan via andere routes moeten komen. Welke dat zijn, geeft de directie niet aan. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur wil pas een besluit nemen als de Tweede Kamer heeft bepaald of het demissionaire kabinet daarover mag beslissen. Door klimaatverandering is het op veel plekken in Europa straks niet meer mogelijk om te wintersporten, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. In iets meer dan de helft van de skigebieden bestaat een zeer grote kans op sneeuwtekort als de gemiddelde temperatuur een paar graden stijgt. Weerman en klimaatwetenschapper Peter Kuipers-Munneke. Bij 2 graden opwarming dan kan eigenlijk de helft van de skigebieden al niet meer zonder kunstsneeuw. En mocht de opwarming uitkomen op 4 graden, dan zal 98% van de skigebieden in Europa afhankelijk zijn van kunstsneeuw. Maatregelen zoals kunstsneeuw maken de situatie alleen maar erger, omdat daarmee de CO2-uitstoot omhoog gaat. Daarom zouden groene weiders met een streepje kunstsneeuw tot het verleden moeten behoren. De weersverwachting: zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Aan de kust mogelijk een bui, later ook in het binnenland. En het wordt een graad of 20. Ook vannacht en morgenochtend buien, soms met onweer en hagel. Morgenmiddag breekt dan weer vaker de zon door. Met 18 tot 20 graden wordt het iets koeler dan vandaag. En dan weer de weg op. Tim Schaap, wat heb je nog aan files? Gelukkig nog maar eentje. Op de A27 is het langzaam rijden voor weggebruikers vanuit Breda naar Utrecht. Bij Lexmond ligt namelijk zand op het wegdek, waardoor één rijstrook dicht is. Reken op een half uur vertraging vanaf knooppunt Gorkum, of kies ervoor om om te rijden. Dat kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Kort ritje naar het balkon. Je fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Ga naar daszogefiets.nl. Ster. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat drijft beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers met hier aan tafel Julius Vermeulen, met wie we het zo meteen over nieuwe bankbiljetten gaan hebben. En onze spraakmaker is vandaag de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Karen van Oudenhoven. We hadden het over de behoefte aan een lange termijnvisie in de politiek, waar partijen ons heen gaan brengen, maar ook dat het eigenlijk helemaal over een andere boeg moet worden gegooid. Meer vanuit die menselijke maat, minder vanuit allerlei domeintjes kijken, omdat alles met elkaar samenhangt. Er ligt nogal een klus die geklaard moet worden. We gaan dit half uur bij Spraakmakers nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing krijgt u alvast voor vraag 13. Die vraag luidt: vandalen hebben bij een kweker bij Apeldoorn de toppen afgeknipt van wat voor bomen? Nou, we moeten nou nog verder. De lampjes erin. Zijn we helemaal door elkaar heen gefrommeld? Of hebben ze de verkeerde bij je? Hier, hij brandt. Ja, daarnet niet. Ja, dit is de hint. Die kweker gaat niet pieken dit jaar, gok ik zomaar. Tegen 11:30. Het antwoord hopelijk uit de mond van de quizkandidaat. Dan het geld. Betalen doen we steeds meer digitaal. En toch wil de Europese Centrale Bank de huidige eurobiljetten vervangen voor nieuwe. En we hebben allemaal de kans om mee te denken met hoe die biljetten eruit moeten zien. De ECB vraagt namelijk aan alle Europeanen om met ideeën te komen, die aan te leveren voor het nieuwe uiterlijk van de biljetten. Tot en met komende donderdag kunt u meedoen op een speciale website. Nou heeft Nederland een goede reputatie op het gebied van mooie bankbiljetten, met de snip, de zonnebloem, de vuurtoren. Julius Vermeulen is grafisch ontwerper en galeriehouder en heeft meer dan 20 jaar samengewerkt met Robert Ootje Oxenaar, oftewel de ontwerper van die veelgeroemde biljetten. Zullen we allemaal even met die flappen wapperen? Want ja, leuk, iedereen leuk, heeft leuk. Volgens mij wel wat meegenomen. Ja, lekker, jij hebt Julius de guldens. Het gulden tijdperk met... Ja, ik heb een aantal biljetten meegenomen van Oxenaar. Jaap Drupsteen. En het Zwitserse geld, wat er nog steeds is, ook prachtig. Dat is het Zwitserse biljet. Ja, het moet Zwitserse je even biljet beschrijven, want dat is ook heel helder. Ja, het Zwitserse biljet heeft best wel een parallel met het biljet van Oxenaar. Omdat het is heel helder, prachtig van kleur. En de onderwerpen zijn heel universeel, maar ook hebben ook niet alleen maar te maken met Zwitserland, maar ook met ons als mens. Als we die nou gewoon kopiëren, dan zijn we er voor Europa ook uit. Prachtig vormgegeven. Die zijn wel mooi vormgegeven. Maar eigenlijk heeft Nederland een naam, toch? En met name ook Oxenaar. Ja, Nederland heeft een naam en dat komt niet uit de lucht vallen. We hadden het net al even over onze traditie met onze schilders en vormgevers. Ze zeggen wel dat God de wereld schiep, maar Nederland is gemaakt. Nederland is ontworpen. We hebben dijken, sluizen, polders gemalen. We hebben heldere wegwijzers op Schiphol. We hebben de gele streep van de NS-trein. De signing van de politie, het telefoonboek, boeken, boekontwerpen. De Nederlandse postzegels hadden we. En natuurlijk het Nederlandse geld. En uiteindelijk zal het papier het zal met het papiergeld net zo aflopen als met de postzegel. Het zal verdwijnen door de digitalisering. Toch wel. Maar zover is het nog lang niet, denk ik. Dus... En tot die tijd moeten we natuurlijk zorgen dat het nieuwe eurobiljet zo goed en zo mooi mogelijk wordt uitgevoerd. Want even, ik hoor je noemen het telefoonboek, ik hoor je de postzegel noemen. Oxenaar heeft samengewerkt bij de PTT. En die PTT, ik wist dat helemaal niet, is dus heel belangrijk als het gaat... Ongelooflijk belangrijk. Hij was hoofd van de afdeling Dienst Esthetische Vormgeving. En die afdeling was eigenlijk een soort mecenas... En heeft een enorme voortrekkersrol gespeeld in het geven van opdrachten aan ontwerpers, kunstenaars en alles wat met al die disciplines te maken heeft. Modeontwerpers voor bedrijfskleding, industrieel ontwerpers voor de brievenbussen, het wagenpark, nou noem maar op. Het was Jean-François van Rooyen, begreep ik, man was. Het is goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk de belangrijkste man eigenlijk geweest, want die heeft dit beleid geïnitieerd. De aandacht voor design. Ja, hij zei, waarom lelijk als het ook mooi kan. Ah, die moeten we weer introduceren. Waarom lelijk als het ook mooi kan? Ja, maar dan wel wat beter definiëren als het om de politiek gaat. Hè? Want anders wordt het weer zo'n vaag begrip. Ja. Ja. Die nieuwe biljetten van Oxenaar, die werden niet meteen mooi gevonden. In oude artikelen zie je dat er best wel wat kritiek op was. Je legde net al uit voor het nieuws van 11 uur... Hè, dat daar echt wel een vernieuwingsdrang in zat. Na Oxenaar kwamen tot eind jaren 90 de laatste reeks guldenbiljetten van Jaap Drupsteen. Daar stonden helemaal geen herkenbare gebouwen of voorwerpen meer op. Mijn collega Thomas Schuurman die ging bij Drupsteen langs. Oh, die hele mix staat verkeerd. Inmiddels 80 jaar is meneer Drupsteen nog actief genoeg. Zo maakt hij bijna dagelijks misschien nog wel muziek en beeld. Ja, eigenlijk moet je er hierbij zeggen dat het voor een orgel is gecomponeerd, zeg maar, is gemaakt in combinatie met elektronica. Maar we zijn hier eigenlijk gekomen voor de laatste reeks Nederlandse guldenbiljetten. We zien voor ons een doosje. Kunt u het eens uitpakken? Ja, wat is het? Een glazen plakkaat of zo? Met... Het is in plexiglas gegoten bankbiljetten. Dus die krijg je er nooit meer uit. Ja, Oxenaar stond eigenlijk op een voetstuk, hè? En u moest hem opvolgen. Hoe was dat voor u? Het was enerzijds heel erg leuk. Anderzijds vond ik het jammer dat ik zijn biljetten moest verdringen, als het ware. Want ik was zeer gesteld op hem. Ik kende hem al veel langer. Dus dat was jammer, maar het was tegelijkertijd natuurlijk een bijzondere opdracht. Waar ik heel snel veel van voor moest leren. Ja, op wat voor manier, hoe bedoelt u? Nou, de techniek en de beveiligende kenmerken en het soort ontwerpen wat je ervoor moest doen, dat was behoorlijk pittig een tijdje lang. Ja, u heeft het echt moeten leren als het ware. Ja, iedereen. Oxenaar moest het ook leren destijds. Nou, nee, Hollandse geld is niet mooi. Vind ik niet mooi, nee. Die bankbiljetten zijn geen koektrommels waar je leuke plaatjes op plakt of een t-shirt of zo. De functie van die dingen is een hele andere. Je moet de waarde weten, je moet ze goed kunnen herkennen en ze moeten zich goed van elkaar onderscheiden. En niet makkelijk na te maken zijn. En dat laatste is natuurlijk het belangrijkste. Ja, ik wilde graag dat knisperende geluid horen. Nou, dat kan helaas niet, omdat ze in dat glazen blok als het ware zitten. Maar ik heb vooruit gedacht. Euro. Ja, thuis toevallig. Kon ik ze vinden? Ja. Die van 5? Ja. 10? 20? En ook een van 50? Ze knisperen niet zo mooi als de mijne, dat weet ik zeker. Dit klinkt als goedkoop papier. Ja, een beetje, nee. Ja. Nee, die van mij klinken mooier. Dit is, dat weten we allemaal. Dit zijn ramen die nergens bestaan en die zijn samengesteld. Die op een 20-je staan. Ja, ja. Die stralen eigenlijk alleen maar een enorme. Ja, compromis. Compromissige missigheid uit. Ja. Dus dat is maar goed dat we eigenlijk tegenwoordig steeds meer digitaal betalen. In dat opzicht wel, ja. Ja, zo kan je het ook brengen, inderdaad. Dat knisperen zegt dus bijna ook iets over hoe sprekend de biljetten zijn. Je hebt nog de laatste drupsteen, hè? Een briefje. Ja, van, ik heb hem hier. Mooi abstract, een prachtig abstract ontwerp. Ja. Met alle respect voor Jaap. Ik heb nog steeds een voorkeur voor de biljetten van Oxenaar en nog steeds voor de zonnebloem. Maar goed, dat nieuwe eurobiljet, dat moet natuurlijk alles overstijgen. Maar tegelijk denk ik, als ik nu het eurobiljet... Ik weet niet, Karin, heb jij een gevoel bij überhaupt bij de eurobiljetten van nu? Nee. Nee? Nee. En dat had je wel bij de guldenbiljetten? Ja. Maar is dat dan het Nederlandse sentiment, de gulden en we moesten naar de euro? Of is het ook gewoon dat het... Ja, nou, ik denk dat wel minder. De kwaliteit van dat ontwerp dermate was dat het iets van trots en identiteit was. Ja. En dat heb je niet bij dat Europese biljet. Nee. En er zijn natuurlijk ook niet bestaande gebouwen die op de eurobiljetten zijn gezet. Hoe kun je er nou voor zorgen als iedereen mee mag denken? Ja, nou ja, dat het een sprekend iets wordt, waar mensen ook een gevoel bij kunnen gaan hebben. Niet zeggen, meedenken in een bepaald stadium is prima. En dat geeft mensen ook het idee, en misschien krijgen ze dat ook wel, dat ze een rol spelen in bijvoorbeeld de onderwerpenkeuze of de thematiek. Uiteindelijk lijkt het me niet verstandig om mensen echt te laten beslissen over het eindontwerp. Vormgeving, kunstopdrachten, die floreren per definitie nu eenmaal niet. Of nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Die floreren beter zonder een democratische inspraakmodel. He, want dan krijg je een compromis. Ja. He, dus je moet dat eindstadium moet je echt overlaten aan de mensen die daarvoor zijn opgeleid. Dus op zich, ideeën zijn best welkom, natuurlijk, maar die verzamel je en vervolgens laat je de deskundigen, wat jou betreft, in ieder geval daar een ontwerp van gaan maken. Ja, ja, dat lijkt me het beste. Want... Eigenlijk vind je maar niks, of niet, dat mensen mee mogen denken? Nou, je ziet gewoon dat ook als je terugkijkt naar allerlei belangrijke projecten, dat daar een enorm vlak eindresultaat uitkomt. Of het nou een ontwerp is van een gebouw bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn toch... Dat zijn toch projecten die heel lang in onze samenleving blijven staan. Dat moet je overlaten aan goede architecten. Maar dat vind ik nu wel interessant. Want we hadden natuurlijk voor het nieuwste over dat we zeiden, als je nou mensen meer laat meedenken over dingen, dan zou dat juist kunnen helpen. Want jullie aangeven, ja, als je mensen massaal laat meedenken, dan leidt dat niet echt ergens toe. Nou ja, ik denk dat in dit geval heb je twee dingen. Je hebt de esthetiek. Ja. En daar moet je burgers niet over laten, maar dat is een vak. Het andere is dat je je af kunt vragen, wil je een biljet dat identificeerbaar is? Hè? Wat iets van dat Europese aangeeft. En dan ben ik het er niet helemaal mee eens dat je, en ook wel gestaafd met onderzoek, dat als je mensen met elkaar over iets laat spreken, dat je dan tot een slap compromis zou hoeven komen. Dus je kan ook mensen bij elkaar zetten en hun eigen identificatie met Europa bevragen, om vervolgens als groep te kijken van, goh, en als je die dingen nou met elkaar verbindt, waar kom je dan op uit? Ja. En dan krijg je iets wat eigenlijk mooier en creatiever is dan al die individuele opvattingen. Want is geld zegt dat iets over de identiteit, die biljetten? Is het een cultuurdrager, zo gezegd? Nou, daar hebben wij niet onderzoek naar gedaan. Dus daar durf ik niet heel goed iets over te zeggen. Ik weet de taal wel. Jullie doen aan de Nederlandse identiteit dan onderzoek. Wat bepaalt zeker. Die? Dan is taal wel iets. Maar taal is zeker een heel belangrijk aspect van identiteit. Maar kijk, ik denk niet dat het alles, of ik weet dat het niet alles bepalend is. Maar al die kleine dingetjes, hè, iets waar je trots op bent en wat je associeert met Europa, dat helpt natuurlijk wel. Ja. Is dit niet jullie ook gewoon een manier om mensen wat meer bij Europa te betrekken? Absoluut. Nee, een poging tot zeker. In ieder geval. Het moet ook verbindend zijn. Hè? Dus die ontwerper die dat geld gaat maken, moet ook zorgen voor verbinding. Het gaat niet alleen maar om esthetiek. Het gaat ook om originaliteit, om functionaliteit. Om het moet een moderne uitstraling hebben. Het moet optimistisch zijn en verbindend. Ja. En is dat te doen? Ik denk zelf, want om jouw vraag, alleen al de vraag aan mensen om mee te denken, doet iets met die identificatie. Dus ik denk dat dat aspect in het proces ook goed is. Want waar zou je op uit kunnen komen? Als ik probeer zo'n briefje voor me te zien, krijg je dan de Eiffeltoren? Nou, de Eiffeltoren is een goed voorbeeld. Die krijg je er niet op natuurlijk. Maar nog heel even over de acceptatie van een nieuw ontwerp. De Eiffeltoren was er nooit gekomen met inspraak. Iedereen was tegen, Mordek is tegen, en nu wil niemand hem weer weg. Ja. Kijk, dat nieuwe geld, dat nieuwe eurobiljet zal zeker op weerstand stuiten als het fantastisch ontworpen wordt. Maar daarna, na een acceptatie van een half jaar, wil niemand het meer uit zijn zak halen. Is iedereen en dat is ook gewend voor de economie. Ja. Dat moet dus ook weer niet te mooi zijn. Ja. En want ik hoorde Drupsen nog wat zeggen over beveiliging. Is dat eigenlijk leidend nu in een ontwerp? Dat het Nee, dat is al lang niet meer leidend. De technieken zijn zo verfijnd. Dat kunnen ze overal inbouwen en verstoppen in een laag. Er zitten zoveel lagen in zo'n biljet. Dat is onvoorstelbaar. Wij weten natuurlijk niet welke lagen dat zijn. Dat is de bedoeling ook, hè? Dat we dat niet weten. Ja. Maar ik denk dat eurobiljet, ja, dat wordt natuurlijk belegd via een commissie en een inspraak en een jury waarschijnlijk. En vaak is een ontwerp net zo goed als die jury. Dus het is niet alleen het ontwerp en de ontwerper, maar ook die jury is heel belangrijk. Ja. En als jij het zou mogen ontwerpen, wat voor symboliek of universele thema's die de mens verbindt. Of bijvoorbeeld dieren. Het klinkt misschien heel raar. Maar dieren zijn natuurlijk een vergeten groep. Ja, ik ben zelf lid van de Partij voor de Dieren. Dus ik zou het fantastisch vinden. Hij verbaast me enigszins, maar ik begrijp hem nu. Als we iets met dieren doen op het nieuwe eurobiljet. Alle dieren uit Europa bijvoorbeeld. Ja. Die daardoor wat meer respect krijgen, hopelijk. Ik denk niet dat hij er doorheen komt, Julius. Jawel, daar moeten we voor gaan vechten. Universele waardes voor hoe we met elkaar omgaan. Als mens, als samenleving. Ja. Als politieke structuur. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn als iemand daartoe in staat is. Om dat dan uiteindelijk op een briefje vorm te geven. En dan mag er af en toe nog wel een dier bij komen. Ja, ik wou dat zeggen. Want, ergens in de hoek. Die verdienen net zoveel respect. Of als die onzichtbare beveiliging. Dat zijn dan allemaal afbeeldingen die we niet kunnen zien, maar wel van dieren. Dat deed ook snel vaker. Die verstopte iets in zijn ballet. Een vingerafdruk, begreep ik. Een konijntje, de naam van zijn kleindochter. Ja, wat van vriendinnen van hem. Alleen bij de Nederlandse bank kwamen ze op een gegeven moment achter. En toen konden ze alleen nog maar een beetje boos zijn. Ja, mooi. Het was het al in omloop. En zijn eigen vingerafdruk zit in zonnebloemen. Ja, geweldig. Een vrije geest was het. Mooi is dat. Nou goed, we gaan allemaal afwachten wat er van gaat komen. We hebben in ieder geval wat inspiratie opgedaan over nieuwe eurobankbiljet. Er is nieuws via de NOS. De Nederlandse economie is sinds de coronacrisis sterker gegroeid dan andere economieën in de eurozone. Daarbij is Nederland minder afhankelijk geworden van de grootste handelspartner. Duitsland is dat natuurlijk. Economieverslaggever André Meijnema is hier van de NOS. Had natuurlijk al vol interesse over die biljetten mee te luisteren. André, hoe verklaar je het rondom die afhankelijkheid? Nou ja, het CPB heeft een onderzoek gedaan naar de gang van zaken in de Nederlandse economie ten tijde van de coronacrisis en daarna. En daar komen een aantal conclusies uit. En onder andere dat wij zijn weliswaar heel sterk toen in elkaar gezakt, de economie, maar eigenlijk razendsnel weer opgekrabbeld. Minder diep gevallen dan de andere economieën in de eurolanden. Sterker opgekrabbeld dan de andere economieën. En zelfs bijvoorbeeld een land als Duitsland laten wij ver achter ons. En daar hebben ze geconcludeerd dat bijvoorbeeld de Nederlandse economie veel minder afhankelijk is geworden van de Duitse economie, zoals lange tijd ook werd gedacht en verwacht, dan eigenlijk nodig is. Ja, en wat betekent dat dan? Is dat nu iets tijdelijks? Of? Nou ja, het is in ieder geval, het werd altijd gezegd natuurlijk van als Duitsland niest, dan is Nederland verkouden. En zoiets dergelijks. Want de verwevenheid van de Nederlandse economie met die van Duitsland, onze grootste handelspartner trouwens, nog steeds, is groot. Dus als het daar niet helemaal lekker loopt, dan zullen wij daarvan de gevolgen ondervinden. En dat blijkt dus in de afgelopen jaren dan niks van waar te zijn. Ook de verwevenheid met de Duitse auto-industrie is veel minder groot dan gedacht. En Nederland heeft in dat opzicht een bredere basis gevonden voor de handelseconomie dan voordien het geval was. Minder eenzijdig, om zo te zeggen. En daaruit concluderen we dan met elkaar dat Nederland daar een behoorlijk stuk van zijn huidige welvaartsgroei aan te danken heeft. En eigenlijk daarmee zelfstandiger is dan we voorheen dachten te zijn. Is. Ja, zeker. En met name spitst zich dat ook vooral toe op de uitvoer, de export. De goederen die wij verkopen en de diensten die wij leveren aan het buitenland. Er zijn natuurlijk verschillende soorten. Je hebt gewoon de algemene uitvoer van de spullen die we zelf hier gemaakt hebben of grotendeels bewerkt hebben en dan verkopen aan het buitenland. Maar je hebt ook de wederuitvoer. Dat zijn de spullen die we vanuit het buitenland krijgen, hier opslaan en dan doorverkopen aan het buitenland. Daar verdien je natuurlijk wel minder aan. Maar dat is blijkbaar veel breder en veel sterker dan tot nu toe werd gedacht en verwacht. En die ontwikkeling zet zich alleen maar door. Nederland heeft veel meer partners gekregen en gevonden dan alleen maar Duitsland. De handel met Duitsland en met België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, die is nog wel steeds behoorlijk vergeleken met andere landen. Maar neemt ietsjes af ten opzichte van het totaal. Maar Nederland heeft in dat opzicht een soort platform ontdekt, gevonden. Die verspreiding bijna, kun je zeggen. Ja, de CPB zegt zelfs dat van eigenlijk is de poort van de wereld is Nederland geworden voor Europa. Dat op zich is van een plezierige gedachte. Ja, ik wou het zeggen. Dus sterker gegroeid dan de andere economieën. Ja. Onder meer omdat we ook minder afhankelijk zijn geworden van andere landen. Dankjewel, André Meijnema. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jos Vervoort uit Ede zit tegenover mij. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent met pensioen. Ja. Je bent ook hulpverlener bij het Rode Kruis. Onder andere. Ja. Of wat doe je nog meer dan? Ik ben ook vrijwilliger bij de vereniging Onze Luchtmacht. Dat is de fanclub van de luchtmacht. En daar probeer ik vooral jongere leden aan te trekken. Die kunnen ze goed gebruiken, zogezegd. Dus dat is mooi werk. Maar je bent hier nu om een hoge score neer te zetten. Ja. Gisteren was niet al te succesvol met 12 punten. Dus daar kun je overheen. Ja. Toch? Gisteren werd gezegd van die meneer die zei van ik ben nou vandaag de eerste en de laatste. Ja. Ik ben nou vandaag de eerste of de laatste. Ja, daar kun je ook weer de conclusie uittrekken. Ik zou zeggen, zorg dat je eerste wordt. Absoluut. En blijf staan ook. We gaan beginnen. Succes. Tot op de dag van vandaag weet ik niet waar het om gaat. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep probeert via een civiele procedure om het onderzoek dat naar haar wordt gedaan te stoppen. Als je iemand van iets beschuldigt, dan moet je ook met bewijzen komen en dan moet je ook uit de anonimiteit komen. De oud-Kamervoorzitter zou eisen dat alle gegevens over haar uit het onderzoek worden gewist. Dus ze zijn er wel klaar mee. Ze zeggen, laat het lekker zitten, het onderzoek. Voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep wil dus via een civiele procedure afdwingen dat het onderzoek dat naar haar loopt stopt. Daarnaast wil ze dat de gesprekken die in het kader van het onderzoek zijn gevoerd worden gewist. En ze heeft nog een derde eis. Ze vindt dat ze recht heeft op wat? Schadevergoeding. Schadevergoeding, ja, zeker. De juridische stappen die Ariep neemt werden gisteravond in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Wie stuurde die brief? Vera Bergkamp. Inderdaad, de huidige voorzitter van de Tweede Kamer. Ook initiatiefnemer geweest van het onderzoek tegen Ariep. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Hallo, in deze video geef ik je weer een coaching tip. Ja, en door! Ik ben heel trots op jullie. Dat meen ik. Als hier de bal dan is, dan ga je je bewegen naar dat gedeelte. Ga door, ga door, ga door. We worden hier voetbalcoaches, maar we hebben het over coaches die er inmiddels in alle soorten en maten zijn en waarvan het aantal in ons land enorm is gegroeid. 10 jaar geleden waren het er zo'n 40.000. Hoeveel zijn het er nu ongeveer? 70.000? Nee hoor, veel meer. 105.000 inmiddels. 2,5 keer zoveel. En het aantal lifestyle coaches is zelfs 13 keer zo groot geworden. In welke provincie zijn met 1 coach op de 111 inwoners relatief gezien de meeste coaches? Utrecht. Dat is inderdaad Utrecht. De meeste coaches wonen sowieso in de Randstad. Zeeland heeft er een stuk minder. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Een speciale overwinning met een salto erbij. Dus dat veiliger je kunt maken. Eind goed, alle goed. Enkel mijn hoofd ligt open, maar voor de rest geen blessures aan de heup en zo. Dus dat is al goed. Wie is dit? Evenepoel. Ja, zeker. Want gisteren de derde etappe in de Vuelta. In welk bergstaatje finishte de etappe van gisteren? Pas. Andorra. Ja, je zat met Andalusia in je hoofd, of niet? Het is Andorra. Ja. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Ja. Moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Je mag maar 1 keer een antwoord geven. Dus luister goed, hier komen we in. 4. Ik hoop op een warm welkom. 3. En dat mijn critici ontdooien. Pas. Zeg maar. Hoekstra. Op Hoekstra. Misschien heeft Ursula groene thee voor mij. En dan kan ik vandaag in Brussel duidelijk maken dat ik geschikt ben als eurocommissaris voor klimaat. Bob Hoekstra, inderdaad, die zochten wij. Dat brengt jouw nieuwsfactor op 7. Dus dat is mooi ook voor vermenigvuldigingsfactor voor de tweede ronde. 2 vragen heb je nodig om de leiding te pakken. Lijkt me te doen. De Nationale Nieuwsquiz. Michael Silberbauer is na de dramatische seizoenstart ontslagen als trainer van welke club? Utrecht. Ja, welke economische sector is volgens het CBS nog niet terug op het niveau van voor corona? Pas. Toerisme. Door een lek op de website van welke organisatie waren jarenlang miljoenen woonadressen te achterhalen? Kamer van Koophandel. Nee, het kadaster. In welke maand begint het proces tegen Donald Trump voor het ondermijnen van de verkiezingen? Maart 24. Ja, klopt. EU-president Michel wil dat de EU vanaf welk jaar nieuwe lidstaten toelaat? Pas. 2030. Klimaatactivisten willen dat Greenpeace haar protest tegen welke vorm van energie staakt? Kernenergie. Ja, zeker. Femke Bol werd na afloop van haar gouden race verrast door een appje van welke sporticoon? Usain Bolt. Dat was hem, ja. Een minister uit welk land is geschorst vanwege een ontmoeting met haar Israëlische ambtsgenoot? Libië. Klopt. Wat voor vakantie is straks door klimaatverandering in de helft van de Europese gebieden niet meer mogelijk? Skivakantie. Ja. Welk chemiebedrijf heeft gehoorschade aan Amerikaanse militairen voor miljarden afgekocht? Pas. 3M. En Frankrijk weigert de ambassadeur in welk land terug te trekken? Niger. Ja. Niger was het inderdaad. Van Dalen hebben bij een kweker in Apeldoorn de toppen afgeknipt van de... kerstbomen. Dat klopt, maar die was buiten de tijd. Ja. Niettemin heb jij 7 vragen goed. Maal 7 kom je op een score van 49. Dus voorlopig aan de leiding. Heel goed. Dankjewel. Dank jullie allemaal voor jullie komst hier naar Spraakmakers. Sven, met wie ga jij praten? Met Rob Jetten, lijsttrekker van D66. Maar natuurlijk ook demissionair minister van Klimaat. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.